perccel, ha megnyomom a gombot, akkor már el is kezdjük. Jó reggelt! Hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Mindenkinek! Hogy jöttél? Bent aludtál, hogy pontos legyél? Vagy mi van? Nem is mentem haza. Itt a pult alatt meghúzva van egy kis bunkere. Összekucorodtam a pult alatt, hogy el tudjuk kezdeni időben az adást. Itt van valahol. Belerugott. Igen, itt van valahol egy kis, hogy hívják, egy kis csövezdes hátizsák tiszta cuccokkal? Igen, kint aludtam az erkélyen. Nem, ott a teavízről beszélgettetek, meg a forrázásról, meg a föltöltésről, meg minden, és mondtam, hogy... Hogy nem szeretnél bekapcsolni, hogy ez még korán van. Láthatatlanul szeretnék elsúrani mellettek, úgyhogy ne vegyetek észre. Na most volt be őszintén, ez mindig korán van. Tehát, hogy bármilyen napszakban jössz, ehhez mindig korán van. Tehát, hogy nem fogsz beszállni ilyen kis felületes kis beszélgetésekbe, ilyen kis csacsogásokba a konyha. Nem, de hallom, hogy mi zajlik a konyhában. Nem álljon van meg nektek, amit nem tudom feltöltöm. Jó van, töztem. De kis Manó családot dolgoznak a konyhában, én meg így elslicolok a konyha mellett, tudod. Hogy... És én csacsogok, látod? De ki csacsog megint? Te csacsogsz az Annával. Mármint, hogy az Anna azt mondta, hogy feltöltötte a vizet, én pedig mondtam, hogy jó. Ennyi csacsogjon mindenki, szerintem. Megvitatják a teendőket a konyhában, hogy ki mit csinál, beosztják a munkát. De most miről beszélgetnél? Ne, érve? Most annyi volt aktuális csak, helyzet. Hát. Annyi volt csak, hogy ugye beütött ez a 15 fok, és akkor Anna meg megjelent kis szoknyában, meg ilyen kis blúz, meg ilyes, és mondta neki, amit csinoskodsz már megint. Mondta, hogy ez volt tiszta. Persze, nem tudom. És akkor mondta, hogy ne. Jaj, de hogy csinoskodok? De azért érződött rajta, hogy jól esik neki. Persze, jól esik neki, hogy ezért észrevettem, hogy csinoskodik. Nézem, na, hát igen, ezt ebből akarok kimaradni. Egyértelműen csinoskodik. Szerintem tök fontos egyébként minden nőnek, hogy időről időre legyenek visszajelzések már amennyiben és úgy történt, de tényleg. Már egy születésnapi van az Annának. Nem. Csak hogyha... De hát, tényleg az van látszik, neki. Tényleg az van neki. Na jó, és van, képzeljétek el, hogy mit olvastam... Basszus, hogy elszállt ez az 50 év. Tegnap. Amíg csak 50 lenne. Ugye, ahogy mit akarok mondani? Ja, valami fontos. Nem jut eszembe semmi. Látszik. Na, most micsoda? Hogy? Ja? Na, hogy... Na. Akkor tényleg zene. Ma van a szülinapja, de kinek? Kinek? Mi ez, hogy szülinap? Ezt nem is tudtam egyébként. Nem hát mondtam. Ez nagyon nagy baj. De milyen jó egyébként, hogy ösztönszerűen meg is ajándékoztam egy kis bókkal. ezt kapta. Aha, tulajdonképpen akkor ez le van tudva. Igen, ja, mindannyiunk nevében adtad. Köszönjük szépen, hogy vállaltad, hogy átadod az ajándékunkat. De én nem tudtam, miért nem írta meg valaki, mert senkit nem érdekel. Mert senkit nem szoktuk körbeírni. De most komolyan megleptetek. Hát valamikor kell, hogy szülinapja legyen, gondolom én. Tényleg? Tehát, hogy ugyanannyi esély van, mint a többi év más többi napja. Te együtt dolgozunk. Na, igen. Hello, Anna, jó reggelt. Jó reggelt, köszönöm a köszöntés. Zsülnek is szülinapja van. Zsülnek is? Nem áll. Igen, szülinapja. Jézusom. Na, ezen is túl vagyunk, jó van. 10 éve dolgozunk együtt, és ez nem tudtuk, hogy nektek egy napon van a szülinapotok. Egy napon van a szülinapunk, csak nem egy évbe születünk. Azt hiszem, ez minden évben kiderül egyébként, csak hát... Igen. Szerintem ez kicsit elengedjük. Ez elkerülte a figyelmünket, szerintem valahogy. Basszus. 2009 óta dolgozunk együtt, tehát ezt... És azóta egy napon ünneplitek a szülinapotokat? Hát nem azóta, amióta megszülettünk, azóta csak nem ismertük egymást a születésünk pillanatától. Tök érdekes. Hoztam nektek biomüzli. Ó, de cuki vagy! Igen. Kettő darab ACC. Vajon miért kettő? Ami az enyém gyereke, képzeljétek, ezt kell szednem. Ja, voltál orvosnál, túl léptünk a szülinapjukon. Akkor ezek... Ja, jó. Na, akkor mindenki elére. Hogy érzed, van ebben még? Ihattok ma még egy plusz kávét, jó? Na. Én az egyik ACC 200-asomat megcsinálom neked. Narancsízű. Ha kézzel. Zsül nagyon szereti a narancsízűt. Zsül szereti a narancsízűt? Csináld egy kicsit több vízzel is ketté öntjük, jó? Jó, akkor kaptuk egy. Akkor fele ACC megy mindenkinek bele, jó? Annyira gálás. Annának csináljunk inkább egy üres gyümölcs, tehát láttam még egy fél zacskóval, valaki nem jött be. Jön a Viki mindjárt, és akkor megcsinálja a teákat. Extra szülinapi tejám lesz. Na jó, hát akkor Isten értesen mellettek ezt azért tényleg ezen a jeles napon. Zsül, mennyi idős vagy? Mondhatom. És nézd, és utána is elkezdünk gondolkodni. 47. Hát akkor 47, akkor beértél minket. 70-es ő. 70-es vagy így te is. Van. Csak igen. Kilóba 90-es. Én egyel több vagyok. De hát. Több. Ne mondd már. 90 kilónál is több vagy. De most ez hogy jön a születésnapjához? Ne, csak beszélgetni akartam, hogy érzed tőled. Ja, hogy miután már egy kicsit kezdett jobb kedvelni, felhívod a figyelmét arra, hogy hány kiló. Persze, csak rugdosod. Jaj, már most a 47 vagy. Pufi. Anna, te meg 48? 48, én 69-es vagyok. Hát gyerekek, még mindig én vagyok a legfiatalabb. Igen. És ez nem is fog változni. És stagnálni fog egy darabig ez a helyzet. Úgy érzem, hogy ebből még mindig én jövök ki a legjobban. Na. Az én kis szerény 77-es évemmel. És lesz valami szülinapi ünneplés? Hát, biztos lesz valami, nem tudok róla. De olyan nagyon nagy biztos nem lesz, mert Péter hétvégén dolgozik. Ma biztos hát, egy kis köszöntés, vagy kis szintet. Hát biztos, ebbe a korban már, komolyan mondom, hogy 40 fölött meg fogod látni, hogy te most lettél 40. 40 igen. fölött már ez úgy van, hogy persze ünneplés van meg, de nincs akkora jelentőség ennek. Biztos hoz két citromszeletet az osamból, nem? Persze. Valami biztos lesz. Nagyvonalú ember, persze. Intelligens, figyelmes és érzékeny ember. Szerintem kiszelőztet. Tisztagatját lesz. Tisztagatját na, lesz. Na, igen, az karácsonyra van. Azért érted, hogy péntek van. Hát nincsen jelentősége egyébként. Ezt komolyan mondom. 40 fölött már az, hogy 48 vagy 50, hát nincs jelentőség. Na, ebbe kapaszkodtok? Igen, kapaszkodtok? Engem nem zavart soha a korom. Hát nagyon sok nőtere nem mondja meg akkor. Titeket lehet, hogy zavar, nem egy feszes 20 évessel dolgoztok, azt elhiszem. Feszes 20 éves, ez milyen jól hangzik. Feszes 20 éves. Hát azt elhiszem, hogy benneteket zavar meg. De én is voltam az, és akkor én voltam. Feszes vagy 20 éves? Mind a kettő voltam. Igen. Feszes is, és 20 éves is. Hát aztán menet közben telnek az évek. De nem igen. baj, én örülök az neki, mert ez már megvan. Másról meséltek. Igen. Én elhiszem, bemondás alapján is elhiszem. Figyelj. Én azért láttam régi képeket nem az Annáról. Na. És? Nem, mert most újítottak föl őket. Különleges eljárás. A régi daguerrotípiákat, ahogy Jani mondta. Háttérben fut Petőfi, Segesvárnál? Anna meg ott áll a csata előtt? Van ilyen kép? Csinos kis darab volt azért. Sanyi. Ott volt Pákozná? Hm? Láttam az esküvői képeket, tényleg. A háttérben az épülő parlament. Igen. Jobban van, Ibl Miklósa. Érted, ott jött be éppen Árpád vezér, jött lovon. Figyelj, azért a Peti szerintem jó helyre rakta le. Ez nem régi fotózsül, hát ez megmondom, mikori fotó, 2 éves. Aha. Úgy látom, ott adják át a lóverseny Széchenyiát a 1825-ben. Ez nem ott van. Nem. Az nem Széchenyi, a Svatopluknak viszik a fehér van. Hát figyelj, 20, az nagyon régi kép, az egy Danubiusos kép, igen. Laura. Az a Laura, igen, meg én. De hát az iszonyú régi kép. Azt a mindenségét neki. Már ott sem voltam annyira nagyon fiatal. Hát most ha 20 éves koromról beszélünk, hát én 20 éves, ugye, akárhogy nézzük, 28 évvel ezelőtt voltam. Hát gondolj, már én magam nem emlékszem. Már az óvodában is egy fosszília volt a jele. Pont. Ez igaz. Az egyik ismerősöm mondta, kicsit illuminált állapotban egy Danubiusos bulin. Te tudod, ki vagy? Én megmondom, hogy te ki vagy. Mondom, én tudom, ki vagyok. Te már nem tudod. Én tudom, ki vagy. Tudod, te ki vagy? Ez egy jó beszélgetés. Mondtam, na mondjad, vágd a képen be, te a kereskedelmi rádiózás dinoszaurusz. Ezt írta mondani nekem, köszönöm, kedves van. Kivette az érmet Boros Lajos nyakából, és átadta a tenyakadba. Nem a Lajos volt. Nem úgy értem, hanem, hogy ő volt előtte a kereskedelmi rádiózás dinoszaurusz. Igen. Nagyon kemény volt. De hát Bóknak szánta, én annak vettem, a kereskedelmi rádiózás dinoszaurusza. Egyébként jó megfogalmazás. Jó megfogalmazás. Hát, első perccel ott voltam. De a felvezetés az 10 pontos. Igen. De tudod, te ki vagy? Te tudod, nem tudod, ki vagy? Na, én nem gondolom, ki vagy. Hiába mondod, hogy de tudom. Te tudod? Szóval én nem érzem magam rosszul attól, hogy 48 vagyok. Jó, hát ez a lényeg. Nem. Hát nem, az csak egy állapot igazából. Persze. Hát azért... Mi mérjük az itt léteink számát? Hát most ez mit számít? Van olyan, amikor szerintem ti is vagytok úgy, nem ti fiatalok, még van az álmodalon. Te gyerekek. Kis kamasz, te is vagy úgy, kis nem, hogy fölkelsz reggel, és nehezebben megy meg, nem tetszel annyira magadnak. És ez vannak olyan napok, amikor... Na ez nincs. Nincs így? Bele sose? Szóval ez nincs. A nehezebben megy az oké. Nyomok egy biceps pózt, megpuszilom magamnak, azt mondom, még mindig te vagy a legnagyobb. Indulj dolgozni, kis barátom. És én a másik, akivel beszélgetsz, nem mondja, hogy fekülj vissza. Mutasd meg nekik, vár a nép, várnak az emberek. Hogy értsenek a szóból. Így van, mutass irányt, kapitány. Hozd nekünk világosságot. Hogy tudják, hogy miért te, és miért nem ők. Így van, még belepisztolyozok a tükörök, papam, és utána indulok dolgozni. Hát ez ilyen. Ez a lendület. A látványtól megrepett tükörnek, és... Igen. Szóval, na jó van, hát azért ünnepelgessetek valami, legyen persze. Egy kis valami. Fornetti ez az amaz. Csinálják, hogy persze. Hazafelé tízdek a pizzas fornetti, esetleg ott egy bundás kenyér. Hát valami azért... Valami az nagy legyen. Valami azért legyen. Valami azért legyen. Jó lesz. Nekünk volt tavaly is meglepcsi bulinkám együtt, nagyon kellemes volt. Na. Bizony, nem, hát a Zsül nem tudott róla, én tudtam, engem meg beszerveztek, de nagyon klassz volt. Meglepetés, hogy senki nem számított rá, hogy nem mellőzés után. Nem akármilyen helyen voltunk, bizonyám. Igaz? Hú, nagyon komoly. Azóta már bezárt? Hát majd, hogy nem, szerintem lehet, mert ez egy olyan, egy különleges, egy igazi retro hely volt, ahova vitt minket Szever Pali. Kőbányai vasúti megállott? Hát majdnem. Szever Pali? Szever Pali. Majdnem, de olyan hely, nem vonatta. Lehetett csak egy kelemföldi resti. Hát igen. Egyébként igen. Tényleg. És beletrafáltál, halál komolyan. Ott hát van egy ő a vasút, izé, nem? Az kocsi. Igen. Van egy étterem. És mi oda elmentetek egy jó rántott hústér krumplival? Igen. Akkor már a Palinak a közeli dízelek szagától felállt. Nem néztem meg az asztal alatt, hogy mutasd magad, Pali. Dúdolta a Group Hubs-tól a hajnal. De nagyon jó hely, nem? Hát van rántott hús is, de iszonyú jó az étlap. Nagyon jó, nagyon jól főzni. Jó volt? Nagyon. Jobb oldalon vonatok, kicsit ez a nem tudom, olajszag, ami ott van a sinek között. Azonnal foglalok egy asztalt Vikinek. Kicsi olajszag, egy kallere kezes lábasban. Jó, hát a Palinak könnyek szöktek a szemébe a sinkavi csillagától. Jóféle kis paprikás krumpli. Hát nagyon jó volt, de nem, most viccet félretéve, tényleg egy nagyon jó hely. Szétdobtátok a számlát. Igen. Pali távozott először. Felessel indítottatok. Nem, Pali kiment a mosdóba, aztán nem jött vissza. Pali egy nagy vonalú. Pali desszertet megvártad, de a számlát nem. Igazán jó arc volt, hívtátok, de már kikapcsolta magát. Hát volt ilyen kollégám azért, annak idején, abszolút. Gyerekek, ki mit iszik, közölte, majd elsőnek távozott. Hát volt ilyen. Elment vécére Pali, aztán egy hónapul a rácsörögtet. Hogy jól vagy? Hogy minden oké, Pali. Parikám, hogy ott hagytál minket még. Igen. Még augusztus végén. De mi, Pali csak így felbukkant, és elvitt titeket vacsorázni? Tartja a Zsül szorosabban, mint én, a Szever Palival, ők azért úgy jóban vannak, van egy ilyen kis társaság. Adás után beszélünk kell, Zsül. Igen. És hát gyere be a beszélgetésre. Nem, arról van szó, csak hogy a Zsül audio kazettákon menti ki neki a 90-es évek slágereit még zárkozni. Igen. Most ad Pali 96-nál. Igen. De az elében egy csomó új dal talán. Van még a BT-je? Van Palinak. Persze. Igen? De mit csinál? Exkluzív CD-lemezeket szerez be neked. Exkluzív CD-lemezeket szerez be? Aha. Tehát amit neked nincs, az többet szerez. Igen, és olyan különlegességeket, hogy mit én, japán kiadás. Aha. A zenéket, fontos. Amiket nem hallgatnak az emberek. Na jó van. Na, hát de jó. Szépen. Na, köszönjük. Hangulatos kis köszöntést ricsentettünk, nem? Igen, köszönjük. Mi azt gondolom, Virágba hogy szerintem... a stúdió, pezsgő, konfetti. Gyerekek. Nem lesz, de... Istenem. Azért én is egy picit elérzékenyültem. Na, tudom, látom. Segédre csapjak. Zsül. Nem szoktunk más. Ezt vártuk. Nézd, Álmos. Nem csak elhasztottam. Ez egy őszinte jó kívánság. Hát várom a tortát, hogy harapjunk valamit, jönjenek a szendvicsek. Hát én már agyban átálltam arra, hogy akkor flamos vagyok. Szülinap, felvillant a lámpa. Ilyenkor enni szoktunk, inni szoktunk. Mit lehet enni, gyerekek? Ne jutunk oda, várjál. Na, a csúcson kell abbahagyni. Nagyon köszönjük a köszöntést. Nem úgy van, hogy az ünnepelt hoz valamit? De úgy emlékszem. Nálunk hát akkor... mindig így van, igen. Hát akkor hogy van ez? A többi néma csönd. Nem. Ennyi? Nem készültünk. Hát. Vikinek hoztam fornettit oda. Ez az év is elment. Nem mindegy. Hát akkor menjünk el játékra. Persze. Valami más, valakivel hát, semmi? Minden oké egyébként? Rendben hát van? Most erre a kis időben minek kezdjünk bele? Hát még valamit tudunk azért egy picit, ja, csak hogy mi előbb kezdjünk. Na, oké, mindenki. Gyerünk, mindenki vissza a kazaházba. Na, azt akartam mondani, hogy ugye meséltem nektek ezt a biztosítós történetet, hogy nem, írt a biztosító, és sűrű elnézés kérések közepette visszautalják azt a 7765 forintot, amivel tartoznak. De nem az én adásban beszéltél róla. Kicsit sem. Biztos, hogy nem azért. Futottál. Hiszen 3 hónapig nem találták azt az e-mailt, amiben leleveleztük egymással, hogy már nem szeretném azt a lakásbiztosítást meghosszabbítani, és ezért, hogyha lehetséges, akkor a fennmaradó összeget azt utalják át nekem. Azt az e-mailt, ezt most megtalálták a tegnapi adás után, miután elkezdtem itt egy picit pampomni. Mindegy, visszakaptam, csak hát a dolognak az a tanulsága, hogy hát nem tud minden ember egy rádióban dolgozni, aztán a hangot adni az elégedetlenségének, úgy kíváncsi lennék rá, hogy hány ilyen összeg lehet, amit úgy sikerül egy-egy biztosítónak benyalnia. Tisztelet a kivételnek természetesen, akinek ne inge, ne rántsa magára. Úgyhogy, na mindegy, ez van, visszakapom akkor azt a kis szűk 8 rugócskát. Már reggel ilyenkor beszéltél róla, igen, pont, igen. És mikor jött az e-mail? 10-10? Hát nagyon gyorsabb, hát nagyon gyorsabb. Híremen, gyerekek, híremen. Valaki hallgatta befelé, gyerekek, a vadon Jani rálunk van. Srácok, visszakaptam mindegy, ezt elköszöntök egymástól, természetesen a továbbiakban is állnak a rendelkezésemre, ami nyilván. És itt kötöd az új biztosításodat? Persze. Hát ez a nyilvánosság, látod, erről szól, hogy bemondod és egyből. Hát igen, de valahol azért szomorú. Tehát, hogy tényleg ez kell hozzá. Hónap, akinek találjanak valamit meg. Lehet, hogy csak Szabin voltak, érted? Tehát lehet, hogy csak Szabin voltak, ki tudja. Ja, 3 hónap. Jó, nyári Szabi, hát akkor, nem lehet azt tudni. Akkor cuccoljunk át. Ja, de ez nem nyáron volt. Ja? Nem, hát ez nem egy mostani sztori? Ne, hát nem. Hát ez 3 hónapra zajlik. Mert ugye írtak, hogy van díjhátralékom. Az volt a mostani sztori. Ezt jeleztem neki, hogy nem lett díjhátralékom, hiszen hónapokkal ezelőtt felbontottuk egymással a szerződést, és ezt jeleztem is arra az e-mail címmel, amit ők meghatároztak. Érdekes, ezekkel az ő általuk, meg a cégek által meghatározott e-mail címekkel mindig csak a baj van. Hát ugye emlékeztek a BKK sztorira is, hogy ott nem is. Az volt az e-mail cím, hogy no replikukat biztosító.hu. Ja, igen. Ide bármikor írhat nekünk. De te azon a spambe ment a leveled, nem? Simán lehet. Látták, hogy mennyire akadékoskodik. Kis proli. Mennyire kicsi írogat, és ezt mondták a gyerekek. Na. Bárkinek írogat, tegyétek azonnal a spambe. Mindenre van idők, de a 3 sorra nincs. Már szerződés kötésnél beixelték azt a rublikát, amit csak ők látnak, hogy azonnali spam. Ismerik a műsort, azonnali spam, tudod. Tehát, hogy így irány a kéretlen felkiáltással továbbították az aktádat. Megint ő. Hát meg ahogy a Jani kötötte, érted, ott ült 2 órát, szerintem egy biztos vagyok, szerintem az ügyintéző már felmondott, megölte magát, és már középvezetői szinten van a dolog, hogy hogyan tudják spambe rakni Jani összes jövőbeli e-mailjét, és ezért nem kapták ők meg, látod, csak aztán adáson keresztül hallgatnak bennünket, eljutott hozzájuk, és gondolták, hogy azonnal. Ennyi, alakulnak a dolgok, megrendeltem az utángyártott szélvédőt is. Az autóhoz, úgyhogy na, hétfőn nem megyünk újat kicserélt egy. Nem, nem, nem újat, nem. Ez miért neked kell rendelni? Nem, mi vagy hát, te? Felajánlották ugye a pákos fiúk, hogy két véle variáció közül választatok, vagy az utángyártott közül, amin nincsen rajta a H betű, a gyárnak a logója, és akkor hát hétfőn beszerelik, vagy megrendelik valahonnan, és akkor majd lesz rajta a H betű. De mert az kicsit, amíg belemaradják hátul a műhelybe. Igen. Nem, úgy döntöttük, hogy én nem érzem azt, nem gondolom azt, hogy ezek között az utángyártottak között meg a gyáriak között lenne már akkora, és azért ez annyi, hogy az utángyártott műanyag, de egyébként egy ilyen plexi, igen, az is kicsit homályos, tud, ilyen teljszerű plexi, de egyébként nagyon jól vezeti az esővizet. Viszont OSB darabokkal feldobva a szélén. Viszont negyed annyiba kerül, és így van. Hát majd Móni kinéz az ablakba, izén letekeri az ablakot, észventúra úgy vezet majd. És kis fém háromszögekkel és gittel fogják majd berögzíteni a helyre. Na mindesetre megrendeltük, nem akarok már. Hát azért ott néztem, mondjuk az önrészesen lenne túlságosan sok, de azért ez egy 170 000 forintos szélvédő eredetibe. És az utána gyártott? És hát ahogy ismerem magunkat, érted, kikanyarodunk a kapon, és akkor... És pák! Érted, hogy ilyen. Eredeti kellett volna, Mónika. Ez lesz az első. Ez lesz az első mondat. Anyácska, eredetit kellett volna, hogy pak! 170-170, de kifizeti a biztosító. Igen, hát csak 10%-ot kell befizetnünk. Akkor. Aha, és 10%-os akkor az, az utána gyártott az 40, így 4000? Nem, meg az meg ingyér. Mi? Azt mondom, hogy ingyér? Mert a 17 a H betű. Az annyira olcsó, hogy ez mínuszban van. Tehát ez, azért nem kell. Nem, azért a biztosítónak fizettek, hogy vigyék már el őket, mert senkinek nem kell. És lehet különbség utángyártott szélvédő? Szerintem nem. Itt megint az lehet egyébként, hogy mint amit te is meséltél, ez a kínai sztori különböző világmárkákkal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ugyanabban az üzemben állítják elő ezeket a szélvédőket, csak nem nyomják rá a H betűt, és akkor onnantól kezdve már nem kell érte fizetni. Hát sokszor azért ez van, tehát hogy minőség gyakorlatilag egy-egyben ugyanaz, aztán rákerül a plecsni, és már is megugrik az égbe az ára. Na jó, hát majd beszered, aztán mondod, hogy milyen. Hogy erről fúj be a szél. Igen, hogy nagyon cúg van az autóban. Elmegyük egy picit hírezni, jó, ha játszanátok, akkor írjatok. 7:30 lesz pontosan 5 perc, ébredezzetek szépen lassan, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. Ezt mindig elfelejtem, hogy itt még van egy fél mondat. 6:45 lesz, pontosan 6 perc múlva mindenkinek. Hát azt egyelőre csend és nyugalom. Igen, nyugi van, azt nézem én is, hogy... És az M0, az M1 felé, az nektek smafu. Na, mert mi van ott? Ott, ahogy a belső sávban bement a szalagkorláthoz egy kamion, felszántott mindent. Ajjajjaj, ez hol van? Ez most történik. Ja, ott van. 620. Azt a mindenségét. Hát reméljük nem történt személyisérülés, ahogy szokták mondani. Igen, az M0-ás az M1 felé, hogy Feri is mondta. Kamion a belső sávban szalakorláttal ütközött, úgyhogy ott valószínűleg nagy dugó lesz. Jó lenne megírni, Gabika, hihet küldeszünk, hogy az M0-ás melyik részén az M1 felé. Uh-huh. Mert azért az M0-ás az M1 felé az megy egy 70-80 kilométeren keresztül. Nem? Ha mondjuk ott valahol. Az M3-astól? Az M3-astól megyek, tehát ez melyik része? Az fontos. De köszönjük szépen. Jó, hát akkor ez volt a most a közlekedési. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. És írt, hogy már építik a Rádió 1-es befutót a Hősök terén, és milyen szép lett. Nagyon jó. Nagyon jó. Vasárnapra. Ez a futásnak a befutója? Hát mindenkinek. Mindenki ott mindenki fut be. A Hősök tere. A triatlon egyéni, a remek váltók, akik mink vagyunk. Viszonyán. Ugye? Kérték egyébként, hogy az utolsó 300 métert azt majd együtt tegyük meg, mert hogy általában ez így szokott lenni a váltóknál, aztán mondtam nekik, hogy 300 méter, felejtsétek. Melyik utolsó 300? Az utolsó 300 méter, hogy igen, tehát amikor én majd megteszem a 10 kilométernek az utolsó néhány méterét, akkor majd kintegetek nekik, Feri! Balázs, hol a fasznak? Akkor már otthon leszel, és akkor Feri beszalad, és akkor ezt az utolsó néhány száz métert. De mondtam nekik, az utolsó 50 is jó lesz. Ne vigyük túlzásba, persze. Összekapaszkodunk ördög szekérbe és begurulunk. Mert majd érted, most hogy lesz? Egyik kezedbe egy banánnal, a másik kezedbe, hogy hívják, egy literes ásványvízzel a karodba két infúzió. Érted azért? Betolják. Az jó, de mindaz, de te előbb végzel, mint én. Akkor mi? Akkor megváltom? Az nem olyan biztos, mert azért elég jól tolod. És én még nem fogok tudni annyit hozni a futáson, nem, hogy... Nem, én nem tudok annyit hozni a bringen. Szerintem, de. Már mihez képest? Altat minket a Feri, én úgy érzem. Nem altatlan, de mert ő nagyon jó bringába. Az úszást az oké, azt nem de tudom, az nem láttam. De igen, meg a futás, meg 10 kilométeret nem tudok annyit hozni rajta, hogy előbb érjünk, mert tehát, hogy romá fog minket verni a Feri. Nem fog. Én nem értem, hogy kinél előbb, hogy? Tehát hogy jön ki időből előbb? Ha mondjuk nála jobban tekerek. Igen. Akkor ott én hozok időben. Mert majdnem egyszerre indulunk el, te pár perccel korábban, mondjuk egy-két perccel korábban, amíg én ugye fölöltözöm az úszás után. Uh-huh. Ha mondjuk ott én megverlek téged bringában, vala akármennyivel is, akkor én hamarabb kezdek el futni. Te hamarabb kezdesz futni. Igen, de annyival nem fog tudni hamarabb elkezdeni, tehát te fogsz rám várni. Valahogy szerintem így a Ferit szerintem így egy kicsit így. Hogy is mondjam, csak kicsit így... Buktassuk el. Nem, hát csak jelez neki, hogy picit később érkezik meg az összeg a számlájára, vagy ilyes. Tehát, hogy így... Kevesebb. Hello! Tudj, kinek mivel tartozol? Egy rendesen. Csipu. Tehát arra gondolsz, hogy vessünk be valami turpisságot, hogy ne hagyjon le bringám? Hát... Megvan az, bár hát a múltkor elcsíptem a fél beszélgetést, mindenre vevő vagyok a stúdióból, aztán arra jövök vissza, hogy biztos, hogy belevágok valamit az első kerekébe. Biztos. Nem. Sem. Valamit ki tudok találni, gyerekek, hogy ne veszítsünk. Tehát én mindig nyitott vagyok a turpiságra, sőt, igazából... Csak nyer mindenki, tudod. Igazából erre vagyok igazán nyitott. Jó, csak tehát az egészet ezért csinálom, hogy legyen a dologban valamiféle kis vicc, egy humor, egy kis turpisság, valami kis csibészség. Jó, de mert ezeket az első 10 kilométerre... Az első 10 kilométerre időzítsed, mert tudod, hogy a fennmaradó 30 alatt más konyhai lesznek. Ki tudja? Azt mondom, ne így jár előre a medvebőrére. Szerintem most a izékkel, az ACC-kkel húzza fel a magát. Ja. Ez igen, most még ACC-t szedek, tehát egyelőre én így készülök a vasárnapira, hogy dopping. Nyákot oldok. Van egy ilyen 2-3 kiló dolog, ami rátelepedett így a mellhártyámra, és azt mondta a doki, hogy ez felrántja. Úgyhogy ezt mondta, hogy ezt most legyek szíves, mert igen, van egy kis zörgés a tüdőmben. Annyi jó hír van, hogy most az applikáción azt láttam, hogy lesznek azért fátyol felhőcskék bőven, tehát hogy... Lesz nekem elég fátyol a szemem előtt. Fátyol és szemfedő. Ne létsz, ne. Nem már. Ne, Mardell. Mardell. De ilyen a hangom, gyerekek, nem tudok mit csinálni. szerem ezt a rohadt allergia gyógyszer, de valahogy nem ez. Most úgy nem érzem azt. Már nem facsarja az orromat már semmi. Annyira. Tehát ha ebből a szempontból már jobb. Megy lejjebb. Igen, most egy kicsit ezt kéne csak így oldani, és akkor ha feloldódik az a 4-4 és fél kilónyi kis váladék, ami ott csücsül, akkor... Mert így átosan a súlyhatár. Az a baj, hogy a mérlegelésnél nem leszek teljesen jó. Jó, figyelj, hát még van két napunk, hát valami turpisság lehet a dologba, tudod? Jó lesz. Nyitott vagyok a csibészségre, úgyhogy... Én már tegrapról már a viről a kompressziós zoknyiban aludtam. Jézus, hát jó. Tényleg? Ah, igen, mert ott sajnáltam a pénzt, tehát masszírozás. De miért aludtál kompressziós? Ne, az jó egyébként. Kifejezetten jó, nem csak futás meg sportolás közben szokták ajánlani, arra is mondják, hogy nagyon jó, én ott nem nagyon használom, mert mókásan néznék ki benne, meg nézek is ki benne, de... Szerintem mindenki. Meg mindenki egy picit, igen, ez a tudott térzoknéba futni, így régén is azért megcsodáltam őket, de hogy éjszaka, hogyha felveszed, és reggelig rajta van, abban alszol, akkor az termentesíti a lábadat. Ők jó, például hosszú repülőúton is ajánlják. Igen. Hogy igen. Nem macskásodsz annyira el. Hogy legyen kompressziózok. Igen. Összekompresszálod az alsó végtagot. Hát ez ugyanaz, mint a vadászpilótáknak, ugye ott is az alsó végtagot nyomják össze levegővel a ruhában, és az is segít nekik, hogy ott vér fönn. Ebbe aludni kicsit erős szerintem, de... Most hasznos. Mi? Hogy? Ebbe aludni erős egy hát kicsit, de mi? Most legyen rajta, hogy néz neki? Minek neked 42 évesen kompressziózokniba aludni? Sportnál rajta van, hogy valami zokja, de... De reggel, mert regenerálja, mert egy picit termentesíti a kis fáradt lábaimat, és így... De mi álval szól, vagy mi? Alvás közt meg hát feküdj le, próbálj. Termentesíti a lábaid, hát próbálj meg egyszer lefeküdni. A többiek is alszanak, úgyhogy nem ébresz fel a röhögésük. De egyszer lefekszel, úgyis egész jót lehet aludni. Tehát, az is segít. Nekem tök termetesek a lábaim alvás közben, mert nincs rajta súly, tehát én viszintesbe tolom. Na, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Jó, nagyon jól, hát ezt a hetet már gyakorlatilag hoztuk, végigjátszottad az egész hetet, igen, hoztad lehet mondani, úgyhogy egyecske jutott a hallgatóknak, többecske nekünk. Hát tehát 3-1 van az összesítésben. Pontosan. Hát az nagyon jól hangzik. Na, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk, és ha nyerjük esetleg, akkor viszont meg már hetekben is jövünk föl. Még nem egyenlítettünk, de már akkor följöttünk. 15-13 most. Tehát 15-14 akkor. Nem, ez már beleszámoltuk. Ez már bele van számolva. Igen, beleszámoltuk. Hát akkor egy tét nélküli történet ma reggel. Tökéletesen. A heteket már nem befolyásolja, azt hoztuk. Így van, két hetetek van, úgyhogy szeptember közepére meglesztek. El kell őket kapni. Na, itt van már is a játékos. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao, hogy hívnak? Kati vagyok. Kati, ritkán játszanak lányok fekete fehér igen nemben, úgyhogy nek nagyon örülünk. Honnan hívtál minket, Kati? Nagy Kanizsáról jelentkezem. Nagy Kanizsáról? Ott igen. Applikáción vagyunk? Hogy vagyunk ott? Hát applikáción, interneten, sajnos még szekvencián, rádióban nem tudunk titeket hallgatni. De akkor... Vagy, hát nem vagyok annyira képben, de azért úgy a Facebookodon utána azok nézek. Ja, már hogy mivel nem vagy annyira képben? Mire gondolsz? A rádiónak a mindennapos dolgaival, hogy éppen milyen témátok voltak, miről beszélgettek, tehát annyira nem vagyok képben. Ja, érted. Ezekkel. Aha, csak most úgy betelefonáltál. Igen. Rá, szerettem, igen. Szóval nyereményvadász vagy. Jó, figyelj, nem, nincs. Semmi gond, nincs, jó. A persze, abszolút. Tehát neked is innod kell valamiből, nem? Persze, figyelj. Ilyennek is kell lennie valakinek. Tudtad, hogy itt most van egy játék? Én bevállalom. Így van. Egyébként mit hallgatsz? Egyébként felnéz. Semmit. Ha titeket tudlak, akkor titeket, de amúgy semmit. Amúgy semmit. Aha. Na, jól van. Oké, kivel játszanál? Hát vele szeretnék, Balázs. De hogy most már legyen ez egy kerek. Hát és persze, már csináld nem meg. Nem tudtam róla, az Anna mondta, én már reggel, amikor felkeltem, eldöntöttem, hogy játszani szeretnék, és vele szeretnék, ha bejutok. Úgyhogy én nem tudtam róla, hogy te a héten végig nyomtad. De akkor már ezen az egy napon nem újon. Ne, Katikám, hát ezen most már nem újon, abszolút. Hát figyelj, meg megcsináltam a hetet, úgyhogy most akkor már döntsük el. Legyen ez jól egy szép hét. Jó, indulhatunk, Jani. 3, 2, 1, fire! Itt vagyok. Na figyelj, azt szeretném kérdezni, mit tervezel a hétvégén? Hát hétvégén? Igen. Aha. Igen, rafinált vagy. Hát, nagyon rafinált. Hallgatnád a műsort, ismernél? Nem megyek a szomszédbe egy kis csibészségért? És mennyit gondolkodott, érted, hogy hogy nyírjon ki? Hogy kapjalak el? Hogy kapjalak el? Hogy? Mit csináljak vele? Én adtam meg magam. Gyerekek, akkor mi a heti átlagom? Csak említsük meg egy picit. 4-1. 4-1? 4-1. Ennyire jó. Magasat adsz 10-ig. Kapsz. Ennyi. 4 pontot hoztam, uh-huh. És csak egyet vesztettem. Igen, és csak egyet. Hát, ugye, van még hol fejlődni. Azt a mindenit. Hát majdnem csináltam egy 5-0-t. Azért az... Na, az szép lett volna. Ez az szép. Az, de az nagyon. Kati, vigasztaljon akkor lett volna igazán szép. Igen, vigasztaljon a tudat, hogy benne vagy, mit tudom én, a 10 leggyorsabb igent kimondó között. Tehát, hogy van egy külön címünk, és ez az egyik a tiéd. Ez is egy eredmény. Ez is egy eredmény. Puszi neked, szépen. Köszönjük. Hallgass bennünket, ameddig tudsz, jó? Aztán... Jól van, sziasztok. Ciao, ciao. Hello, hello. Szia. Mennyi mindenről tudtatok volna még? Hát gyerekek, hát gyerekek, hát azért ez... Hát azért ez... Ezen túl csak te játszod. Jó volt. Jó volt, hát nem kell hozzáfűzni különösen magyarázatot. Hát most ne érted, ez az egy pont, az az elveszett egy pont. Hogy tudtam azt összehozni? Ki volt az, aki lemert győzni ezen a fantasztikus héten, belerondított ebbe a csodálatos mérlegbe? Hát hívjuk föl. Azonnal hívjuk fel. Így van, és játsszál vele még egyet. Mutasd meg neki, hogy ez csak egy pillanatnyi megingás volt. Igen, egy apró kicsi kis megingás. Az M6-os lejáró után van, megírta nekünk egyik hallgatónk, Gabika, meg azután már a Vozén is ellenőriztük a dolgot, tehát hogy ez a kamionos tarolás, az ott van, és már növekszik is. Ja, hogy nő a sor már, tehát ott, ott valószínűleg vagy pályázár lesz, vagy egy sár, tehát ott nagy dugó lesz. Na jól van, oké. Okay. Egyébként nyugiban azt látom, ezen kívül hát sajnos ez történt. Egy-két Viber üzenet. Azt mondja, hogy a Pesti alsó, micsoda? A Pesti alsó rakparton a Szabadság kérdőt, a piros jelzőlámpa mindkét irányból. Idő kell, mire mindenki kapcsol, alakul a dugó. Aha, hát ezt most nem nagyon értjük, de van. Értem, hogy a Pesti alsóban a Szabadság híd előtt piros jelző lámpa, és hogy kapcsolnak az emberek, mire átmennek. Ja. Tehát, hogy nem vált a lámpa. Aha. Nem vált a lámpa, igen. Azért az ésszel. Igen. 50 fölött a kompresszió zokni a vért a lábból, felnyomja a sátorvasba, Jani, úgyhogy figyelj. Akkor azért. Mm-hmm. Azért volt. Akkor mindig le vagyok leplezve. Berántották, akkor rólam a leplet. Igen. Oké, okay, na menjünk el akkor egy picit hírezni, hogy időbe kezdjük a 7-es utáni órát, jó? Hát, ha idejére tort, amit Anna rendelt, nem? Hát, szendvicsének sűnie kellene már, nem? Azt gondolom, hogy... Ez a 4 kis pogácsát, aranyos, csak... Milyen 4 pogácsa? Az a 4 ott Balázs előtt. Én értem, hogy ja, most ezzel a 4 fordát és pogácsával ki lett szúrva a szemünk, de hát én azt gondoltam, hogy majd Habzsi Dőzsi van, a kicsi pocakomat már készítettem. Jövőre lesz, vagy mi? Látod, nem is ette meg az egészet, csak egybe beleharapott, hogy egy picit csillapítson. Én még azért hiszek abban, hogy itt lesz valami születésnapi flamózás. Dob föl valamivel, szórd meg ACC-vel. Rád is kérem, Marrel. Ígyok egy kis ACC-t, szerintetek? Hogy érzitek ezt a dolgot? Csak azért nem hoztam, mert tudományosan étkeztek, nehogy azt érezzétek, hogy nem hoztam volna. Te zabot eszel, a Feri meg tudományosan étkezik. Te kapsz pogit, Zsülnek is rögtön adom, Viki is kapott. Mi eszünk. Triatlon előtt nem kapott. Hát jó. Triatlon előtt azt mondja, nem kapott. Szénhidrát föltöltés. Ha valami előkerül, szénhidrát feltöltés van? Most már lehet. Már hallottam zabtortáról. Lássam, hogy fogy. Kicsi pocakommal még meg tudom beszélni, hogy 7 óra után várja a kis hamikát. Tehát tud ő várni. Igazából már nem kell sokat. Becsüld meg azt a 3-4 pogácsát, érted? Már zártak, amikor elhozta. Örömbölnie kellett, érted? Nyugi, ez megy, hát ez acsiba volt. Hopog. Na jó, elmegyük írezni, aztán jövünk 7 percen pontosan 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Drága hello. Hallgatók! Ja, sziasztok, hello! Hello. Raktam friss jeget a hűtőbe, illetve friss vizet, amiből friss jég lesz majd, jó? Mert láttam, hogy már fogyóban van, jó? Ki használja a jeget, te? Nem tudom, a hűtő. Várj, micsoda, ez nem értem. Tehát, hogy raktál új, van egy jégtartó, ez a jégkocka tartó, hogy te belenézel a mélyhűtőbe. Mit csinálsz a mélyhűtőbe? Tehát mit keresel a mélyhűtőbe? Körbenéztem, hogy minden rendben van. Láttam, hogy volt. Olyan vagy, mint én. Volt ott egy olló ledobva, azt szerintem azt te dobtad le. Kaját keresel. Én állandóan kaját keresem, de nem eszem meg másét, csak belenézek, hát ha valami közös jött egy kis. Körbenéztem, rendben lelke minden. Funk Timitől, vagy Baguette Timitől, vagy nem tudom. Vagy akármi Timitől. Vagy Swarovski Baguette, nem, aranyba hintve Timitől, vagy nem tudom. Tehát kaptunk-e bármit? Vagy egy jó poszt Maldívról. Timit. Igen, igen. Egy újabb kép Lossiból Timitől. De nem, de amikor mélyhűtőben nem nézek be, és ellenőrizted, és akkor rájött, hogy ez a műanyag jégkocka tartó, ez ki van fogyva, és föltöltötted vízzel, és visszaraktad. Igen, meg ezer éve ott áll benne, és ugye össze-vissza van már mocskolodva, koszolodva, morzsálodva, mindenféle vacak bele volt hullva, a szépen kivertem, utána a jéggel is foglalkoztam, és lecseréltem, hogyha esetleg igényetek lenne rá, akkor van. De most nem véletlenül volt ott. Adjatok neki két órát. Ilyen koszos az a jég, tehát hogy senki nem, hát mert hogy senkinek nem kell a rendi jég. Kosz. Ja, hát mondjuk az is. Érted? Lehet. Igen, hogy menjünk ki a nyárból. Na mindegy, hát ínyenceknek. Jó, köszönjük szépen. Ha én egyszer iszom jeget majd, igen, akkor amit nem nagyon fogok, inkább. Akkor eszembe fog jutni, hogy köszönöm, hogy ez a te jeged. Tehát ez a te puha kacsód miatt született meg. Az. És elsikáltam azt az ólót is, amit ott hagytál, mert az is már iszonyú retkes volt. Nem miattam, mert én csak egy zabozzacskot vágtam fel. Nem is azért mondtam. Nem azt mondta, hogy te mocskoltad össze, csak nem, azt mondta, ott hagytad. Ez következő az, hogy Viledás ilyen partvisait felmosol, majd lesz ilyen? Vagy mi lesz a következő? Azt már megcsinálta 6-kor. Az, ablakot mosol? Padlószőnyeg van kint, tehát nem akarok felmosni. A konyhába? Mit? Ja, a konyhába? Ott nem. Kis ablaktisztítás, hát valamit csinálják akkor még, hát dobd be magad. Egyébként ez azért rendezettebb hely, mint az előző volt. Az előzőben azért volt rá precedens, hogy le kellett takarítani az ablakot már, ahol volt ablak. Hát jó, igen, most nem mondjuk róluk rosszat, nem. Persze, elegáns, mert, de azért az embertelen tudunk, körülmények voltak. Ott embertelen körülmények voltak, és akkor most nem merítettem ki mindent ezzel. Viszont, igazából. Viszont, ami még ennél is fontosabb, mármint a frisségnél, ha értitek az ironiát, persze, hogy értitek, hogy hát átugrottad a 400 ezer a Facebookon. Apukám, hát gratulálunk. Most akárhogy is nézzük, figyelj, 400 ezer és 126 ember kedveli jelenleg Sebestyén Balázs hivatalos oldalát, aminek mi Ferivel szívből örülünk. Azt látszott a tegnapi videó. Ezért készítettem ezt a nagy sikerű videót, hogy lássák, hogy a stáb mennyire örül annak, együtt hogy engem ennyien követnek. 162 ezeren meg is nézték. Az egész szép szám egyébként. Ez tisztességes. Az azért jó. Rosszul indult a kis videócska reggel, de aztán belehúzott. És mondom egyébként, amíg tanácstalanoknak, tehát itt van 400 ezer és 126 ember, aki kedveli az oldalt, és 400 ezer és 769, aki követi. Jó, tehát hogy ez a cirka, talán 600, akárhány, 640, aki még nem tudta eldönteni, hogy lájkolja esetleg az oldalt, amellett, hogy követi, lájkoljátok. Hogy tudom követni? Én nem is értem, hogy majd követem, de nem lájkolom, de nem követem. Mi a különbség, hogy ennyi egy kedveli, ennyi követi? Ugye, hogy ezt nem tudom. Hát egy számot mutat mindig, igen, a Facebook. Te beszélgettél tegnap a Facebook királya, megkérdezhetted volna. Meg kell tudom kérdezni, igen, Tibit, hogy ez mit jelent egészen pontosan. Lehet, hogy lájkolja a tartalmaidat, adott esetben meg is osztja, de az oldalat meg nem lájkolja még. Uh-huh. És így kb. Ennyi lehet. Kevesebb a kedvelő, mint a követő. Aha. De szeret, csak kíváncsi rá. Igen, de utál, de nézik. Dobj egy SMS-t a Facebook királynak, és akkor legalább azt hiszi, hogy barátok vagytok. Már tegnap is kértem tőle tanácsot. Nem, hát dumáltunk, bejött, és akkor átbeszéltünk egy-két ott. Kíváncsi voltam. Nagyon érdekes világ. Nem az én oldalamról. Ja. Csak hogy így milyen érdekes ez a történet, és hogy működik, és hogy szabályoz a Facebook, és mi alapján vesz téged arra rá, hogy fizessél inkább, meg hogy minél nagyobb az oldal elérésed, és minél többen követnek, annál jobban leszabályozza a videóidat, a képeidet, hogy boostoljad, hogy költsél, és hogy milyen tematikát, milyen algoritmusokat használ, alkalmaz. A Tibi nagyon vágja azért ezeket. Látszik is az oldalán. Hát az ugye 1 millió szerintem. Azért ez komoly. Igen. Ja. De az már inkább működik egy hírportálként sem, mint ugye egy ilyen. Igen. De hát ez is a célja igazából, persze nem, az ilyen típus oldalaknak. Jó, csinálja a Tibi szerintem. Valahol egyébként, ezt most nem a Tibire értem, hogy nehogy magára vegye. Én láttam egy-két közszereplőnek az oldalát, meg hogy nem mondom, hogy követem őket, de időnként felmegyek rájuk, és egyik másik tökéletesen átalakult, ahogy mondod, egyfajta ilyen hírmegosztó portál. rá, saját tartalmán nagyon kevés van rajta, viszont van, mit tudom én, egy-egy ilyen sajtóorgánum, vagy több is, aminek a cikkeit osztják meg, hogy gyakorlatilag folyamatosan. Szerintem ez egy picit a követőknek, meg a rajongóknak, meg amit bárhogy nevezhetjük őket, az átverése. Tehát, hogy én ezt nem tartom túlságosan korrektnek. Nem azért mész fel egy ilyen oldalra, nem azért követsz ilyen embereket, meg nem azért érdeklődsz az ő személyik irányt, hogy aztán különböző lapoknak a cikkeit olvasgass. És ír hozzá valamit, hogy mi az ő véleménye, az már jött, hát, nem? El kell olvasni ezt a két mondatot, amit hozzáér, aztán látod, hogy igazából ez csak azért van, hogy személyes. Ha megosztasz valamit, igen, de odaírod, hogy én meg azt gondolom erről, hogy zöld, jó, vagy piros, vagy fekete, akkor az már mindjárt jobb, nem? Ez a kínai férfi 40 éve növeszti a körmeit. Hú. De hogyan élnéd az életet? Hát, te mögött szerintem üzleti megfontolás van azért már sokkal inkább. Tehát az, aki azt gondolja, hogy ez azért csinálja, mert egyébként ezek a, tehát ez neki valóban brahiból most kirak 10 darab cikket, tehát te mögött azért nagyon komoly üzleti megfontolás van. Hogy viszed föl egy oldalnak a like számát, hogy de ezt a hogy értékesíted, hogy árulod, mennyi olvasót viszel oda a te hallgatóid vagy követőid által, hát ez már biznisz. Tehát ez már innentől kezdve nagyon komoly pénzkereseti forrás. Itt már nem arról szól, hogy ő tényleg elolvas 100 cikket és napi 100-at kirak, hanem arról, hogy megmozgat 50, 60, 80, 100, 200 ezer klikkelőt, aki átmegy oda, és elérsz organikusan mindenféle fizetett tartalom nélkül, vagy fizetés nélkül, oda tudsz irányítani bizonyos oldalakra 100-200 ezer embert klikkelés formájában. Hát gondold el, hát most mit csinál a Tibi is, vagy a Kata, nem? Hát oda irányít az x ezer embert, hát az onnantól kezdve, hát ez persze, iszonyatos. Tehát ez már egy üzleti modell, amit igen, alkalmazol, ez már nem csak egy sima rajongói oldal, ez már egy tulajdonképpen önálló hírportál abszolút, valójában, ezért ahol irányít az tömegeket. Ez egy átverés, mert ez nem az ő személyiségéről szól, nem az ő életéről szól, nem az ő munkájáról, gondolatairól szól, hanem arról, hogy szereti a pénzt. De az is van benne, nem egy kicsit azért a fogáról, tehát sarkokat. Itt a megfejtés, írnak nekünk szakik. Ha lájkol, de nem követ, nem jelenik meg a hírfolyamban. Ha lájkol és követ, megjelenik a hírfolyamban, és rajongó is. Ha követ, de nem lájkol, akkor csak a tartalom érdekli, de nem akar rajongó lenni. Én így tudom ennyi. János, mondd vissza. Én úgy tudom ennyi. vannak nálunk szakértőbek, igen. Vigyetek, hogy a fenébe történik, ez mondjátok meg nekem, hogy valaki leül a BKV egy járatán, és egyszer csak rájön, hogy viszkető, égő, maró érzés van a combján, és aztán kiderül, hogy savval öntötték le az ülést, és hogy nem ez az első állítólag. Tehát közben már más is jelentkezett, akivel ugyanezt történt. Igen, egy másik járaton is már megtörtént. Ugye Londonban látjuk, hogy ez most egy nagyon bevett támadása a fiataloknak, hogy motorral mennek, és injekciós tűvel, meg poharakból, meg nem tudom, ez savat öntenek civil járókelők arcába. Ez egy új formája tulajdonképpen a, nem azt mondom, hogy a terrornak, de hogy az ember-ember elleni ártásnak. Magyarországon is volt már több ilyen eset. De ez az értelmez, ez még értelmezhetetlenebb, mint a terror, mert ott aztán... Na ez az, hogy hogy a fenébe kerül oda. Idézőjelesen mondom, szórakozó fiatalok, érted? Tehát bután, embertelen hülyén csinálnak valamit, mert azt gondolják, hogy ez nagyon menő, hogy péntek este elmegyek a robogóval, azt valakit lespriccelek. Borzasztó. Az. És akkor tulajdonképpen ez felviszi valaki az ülésre, vagy bekeni az ülést azért, hogy ebbe aztán később valaki beleüljön. És leönti vele, és azt gondolja, hogy ez vicces. És égési sérüléseket szerezzen. Igen. Szétmarja a ruhát, ugye egyrészt. Először, utána meg a bőrt. Igen, itt én ebben az esetben egyébként így az ártatlanság vélelmét a cég irányába én abszolút fenntartom, tehát szerintem ezek tisztán jönnek ki a garázsból, ezek az autóbuszok, aztán valaki. Hát a nő az este 9 körül szállt föl, hát azért egy nap alatt, persze, ha az mondjuk persze, egész nap ment, azért sok minden történik. De közben jelentkezett még egy ember, aki a 40-es B-buszjáraton Kelenföldön sérült meg hasonlóan. Igen. Tehát azért ez már nagyon fura egyes. Nem gondolnám, hogy egy garázs takarító ember szórakozik vele, tehát ez nem a BKV, hogy BKK hiba. Csak őket fogják beperelni, sőt, már szerintem be is perelték. Aha. Ez nem szívódik fel? Tehát ha én véletlen viszek valamit, és azt kiöntöm, akkor az ott rajta marad az ülésen? Hát ez nem az ülésanyagától függ, hát azért többféle anyaggal függ. De hogyha például szövet, akkor is mondjuk beszívja. Mikor a szövetet szétmarja. És utána, ha ráülsz, akkor a szivacs szépen így kifog. Ez ugyanaz, mint amikor a mosogató szivacsot összenyomod. Vissza fogja adni az anyagot, és az pont elég arra, hogy fölmarja. Mert a szövet alatt lehet, hogy egyébként egy olyan anyag van, valamilyen olyan, mint a műanyag vagy műbőrszerű anyag, ami egyébként nem engedi, hogy a nedvesség beszívódjon, és az megtartja ezt az anyagot. Velem egyébként sajnos előfordult hasonló eset, hát egészen konkrétan valaki összebrunyálta az ülést, én meg beleültem, voltam olyan ügyes, aztán egy ideig pont emiatt úgy jártam, hogy mindegyes alkalommal vittem magammal nejlonzacskót, arra ültem, hát teljesen, figyeljetek, sokkolt. Tehát, hogy sokkolt az élmény, ráadásul úgy jöttem be éppen valamikor a rádióba, ez egy pár évvel ezelőtt történt, sikerült belülni, és éreztem, hogy valami nedves van a fenekem, oda nyúltam, hát és az első ugye, reakcióm, az ember megszagolja a kezét, hát figyeljetek, én senkinek nem kívánom azt az érzést, hogy borzalmas. Mi is éreztük, borzalmas csak nem volt. Kultúrátapigatos emberek vagytok. Érdekes, mert a nő ugye másnap azt mondja, hogy ő panaszt tett a BKV-nál, de úgy döntött, hogy kártérítési pert is indít a vállalat ellen. Állítása szerint a BKV nem reagált, miközben a BKV pedig a figyelőnek azt mondta, hogy hát ő, a nő bejelentése megérkezett a BKV ZRT-hez, és vizsgálják, hogy milyen érintettsége van a BKV-nak. Ugye van egy csomó buszjárat, amit egyébként nem is a BKV üzemeltet, vagy hát más az alvállalkozó, vagy üzemben tartó. Na, ez hát akkor is döbbenetes, hogy van már két eset értett, szóval azt hallott, hogy ez Londonban csinálják, hát az is szörnyű, de hogy remélet, hogy ez így nem szivárog be. Megint hirtelen van két állat. Hirtelen van két eset, hogy felszesz egy ártalmatlan, és arra nézel már le a combodra, hogy lemarja a felső hámréteget. Tehát konkrétan ugye ezt úgy kell elképzelni, biztos sokan nem tudják, hogy a sav az égési sérüléseket csinál. Tehát ez az akár csontig is marja a bőr. Tehát az brutális fájdalom, és elképesztően lassan gyógyul. Hát hát ha arcra megy, akkor az ugye maradandó sérülést okozhat akár. Itt a hölgy, akinek egyébként innen is jobbulást kívánunk, posztolt képeket, és rettenetesek. Rettenetesen néz ki. Tehát, hogy azóta már egyébként gyógyult neki ez a felület, de még a gyógyult felület is rettenetesen fáj, ugye nem tud munkába járni miatta, hát nagyon komoly fájdalmai vannak, semmit. Nem tud aludni, és nem tud pihenni, és ezért is döntött úgy. De az első képek, a friss képek, amik a közvetlenül így az égés meg a sabba ülés után készültek, ilyen furán fogalmazzak, azok... Brutál. Hát miért, és ez az új történet, amit ugye láttunk, ugye volt az Ice Bucket Challenge, emlékszel, hogy az ugye egész elő is lemagad. Na most ennek megvan az ellenkezője. A forró vizes. A forró vizes leöntés. De forró vizes leöntés. Konkrétan bugyogó víz, tehát az 100 fokos víz, lekapod a tűzről, kiálasztasz egyet és a saját fejedre öntöd. Én nem tudom, mi van a mai kamaszokkal. Én nem értem. Tehát, hogy vagy annyira nagy adrenalint az, hogy okoz az, hogy te fölrakod ezt, és valaki ezt felveszi, de hogy te nem tudod, hogy ez... És utána mutattak, vannak már ilyen videószállítások, hogy Indiában, Amerikában, mit tudom én, Európában, a fiatalok ugye bugyogó forró vízzel úgy öntik le saját magukat, meg másokat hátulról, hogy bele se gondol, hogy a mi történik. A kocsinál álló csávó megvan? A kocsinál álló. Beszélgetsz a haveroddal, de... Nekem ez sok, most őszintén, de tényleg őszintén mondom, én már forráztam le magam, én tudom, hogy ez milyen érzés. Így beszélgetünk, és hátulról anya veszi, ahogy fölforralja a vizet, oda megy, leönti a hátulról a háttaláló csávót, aki összeesett a fájdalomtól. Érted ezt? Tehát, hogy nem is érted, hogy mi van ezzel a világgal, de tényleg. És nem jut eszébe, hogy ez 100 fokos víz, és nem egy pohárnyi, már az is roncsol, hanem rendesen fölforralják ilyen vödrökben, és azt látod, hogy az ember leönti saját magát. Ez iszonyatos. Majd utána rohan a slaghoz, és üvölt a fájdalomtól, és rángatózik a földön. Láttam olyan videót, hogy rángatózik a földön az ember, és üvölt, hogy valaki locsolja le. De mindegy, te soha nem tudod, hogy a forró víz azért az nagyon fáj. Igen, gyerekkorodban ültél bele forró vízbe, vagy engedett anyád rád egy kicsit forróbbat, vagy tudod milyen, akkor berakod egy jól működő bojleres meleg víz alá a kezedet, tudod. Idegen lakásban nem tudod, hogy itt hány fokos a forró víz, hát így jártatok már így. Elkapod a kezed, mit csináltok itt, hány fokos a forró vizetek. És az még mert hogy a bojler mondjuk durvább, és a 100 fokos vízzel leöntik egymást. Hát, mert ez az új kihívás. Normálisak? Nem. Hogy van ez? Nem. Én hetekig jártam kötőzésre forrozás miatt, úgyhogy én tökéletesen tudom, hogy ez milyen érzés, és eszembe nem jutna még egyszer. Tehát, hogy még egyszer, hát akkor is vétlen voltam benne, tehát, hogy egy balesetek a következő. Nem, jó? Lehet, hogy te voltál az első. Borzalmas. Borzalmas. Teljesen. Borzalmas. Te kifordult volna a világ önmagából, és nem? Mindenki megőrült volna, vagy elvesztik az emberek a józan eszüket, mert mi is, mint csúzlival lőttünk tényleg, mit tudom én, nem tudom, golyót, és akkor megnéztük, hogy megy át az üvegen, érted, de nem az volt, hogy másnak ártsunk, vagy magunk. De nem önteném le, 10 évesen se jutott eszembe magam leönteni egy vödör forró vízzel, ami látod, hogy nincs benne csalás, hát ott forr a szemed előtt. Fölemeli, nagyon fél, majd leönti magát. Jézusom. És látszik, hogy mindenki megdermed utána, aki készíti a videót. És aztán, borzasztó. Miután kijött a kórházból, rögtön rohan az internethez, és nézi a like számokat. Valószínűleg ez lehet. Tehát, hogy többet ér az, hogy ezt mennyien nézik meg, és mekkora hős leszel, mint hogy mi történik saját magaddal. Öcsi, mekkora király vagy. Nem vagy király. Hülye, ki vagy kórház. végéig egy igen, nem is értem. A kettő között a különbség aztán annyi, hogy itt saját magát teszi tönkre, míg a savas esetben érted, ott meg más fog beleülni. Nem, de az is szörnyű, csak van olyan fura jelenségek, ütik föl a fejüket így egymás után, nem? Hogy hülyeségebb dolgokat csinál az ember. Hát ez a savas dolog is, hogy most ez egy ártatlan ember, te kárt tegyél, mert ez egy jó mulatság, hogy ott vagyok egy kis savat hátam, vagy valaki belül, nem is látom, nem is tudom, nem, ki az, nincs is meg a kielégülés, mert nem vagyok ott végig a járaton. Tehát, hogy így nem, tehát fura. Ezek emberek, akik egyszerűen nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Teljesen értelmetlen céltalanul rombolnak, pusztítanak, és olyan károkat okoznak másoknak, amik adott esetben visszafordíthatatlanok. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Igen, igen, nagyon furam. Na jó, van, jövünk mindjárt, megbeszéljük, hogy milyen bírósági kézikönyvet adtak ki. A szenzációs lesz, gyerekek, ugyanis született egy olyan történet, az Országos Bírósági Hivatal 8 millió forintért vett arculati kézikönyvet, amely szenzációs dolgokat ír elő a dolgozóknak, még egészen az alsó nadrág és a bugyitest színét illetően is. Vagyis elmondja, hogy hát irányt mutatna a bírósági dolgozóknak, hogy hogyan öltözzenek. Találtunk finom dolgokat benne, úgyhogy mindjárt átveszük. 2 perc van, fontosan 7:30, jövünk a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Gyerekek, már itt is vagyunk, 7:45 lesz 7 perc, szóval dolgozunk. Szavatok se lehet. Szavatok nem lehet, dolgozunk, időben kezdünk. Hogy figyelj. 6:06-kor már itt vidámkodott a főnök. Csordogál mindenki vissza szeptemberbe, vége a nyári lazításnak, érted? A 6 óra 16-os kezdésnek, meg a még egy zene. Hiányzik az a 10. Mondtad magadnak? Nagyon. Mondtam magamnak, hogy van itt érjészhez. Vége a szünidőnek, a gyerek is készül az iskolára, mondom, neked is előbb kell kelni. Példát kell mutatnod. Hát muszáj, persze, de reggel az a 10 perc nagyon hiányzik. Hát, hogy néznek ki már, hogy gyerek bekapcsolja a rádiót, vagy bekapcsolja neki az anyja az autóban, aztán azt hallja, hogy az apai meg úton van. Hát mondjuk az olyan 7:30 körül van, az már nagyon nagy baj akkor. Na, akkor viszont ti is már szóljatok rám. Hallgom meg, apa még alszik, de szerda van. Kéne apának a rádióban lenni. Na, hát egy érdekes kis történetre bukantunk igazából. Egy arculati kézikönyvet rendelt a bíróság, ugyanis a bírósági ügyfélcentrumokat hoznak majd létre, és hát ezeket fazonírozni kell. És az Országos Bírósági Hivatal 8 millió forintért vett egy, hát mondhatni igen, hogy a cikk is írja, bugyutaságokkal teli arculati kézikönyvet, amiből kiderül, hogy milyen ügyfelet különböztetünk meg, hogy öltözzenek az ott dolgozók, mit vegyenek fel, mi legyen rajtuk, és hogyan szeretnék egy kicsit megkönnyíteni azt, hogy a 21. században a bíróság megítélése már nem csak az ítéletek minősége határozza meg, hanem hát tulajdonképpen az ügyfelekkel való bánásmód is, hogy ki hogy van felöltözve. Írják ezt egyébként a könyvetkek is motivációs bevezetőjébe. Hát fontos ez, hogy ilyenek nézzük a dolgozók, de egy picit azt érzed, hogy figyelj, itt dolgozol, öltöz fel. Nekem nem mindegy ügyfélként érte, nekem ne jöjjön oda valaki ilyen pacuhán, ahogy anyám mondta. Pacuhán? Igen, hogy azt mondják, hogy szeretnének létrehozni ilyen, nem tudom, ilyen ügyfélkapukat, ahol ügyfélbarát szolgáltató bíróság jön majd létre, hogy az állampolgárok a bírósághoz való hozzáférése az minél egyszerűbb legyen az állampolgároknak. 5 nap elzárás, következőt, 4 nap közmunka következőt, 3000 forint pénzbírság következő. Na, hát figyelj, de valami jó dolgok vannak ebben a könyvben, nem tudom, hogy ti ezt átnéztétek-e, vagy megnéztétek-e, de most tényleg annak örülünk, hogy az 5 napra 5 bugyi benne van, hogy az nem természetes. Aha. Mert na most ez... nekem egy szóval, érted? Figyelj, hogy én azt érzem, hogy ehhez egy picit ez az 5 nap, ezek szerint ez egy előrelépés. Tehát, hogy én mindig azt érzem, amikor kiadnak valamiféle ilyen itinert, akkor korábbi tapasztalatokra épülve hozzák létre azokat a direktívákat, ami alapján meghatározzák majd, hogy az ott dolgozók hogy öltözködjenek. Ezek szerint korábban nem volt jellemző, hogy azok a kollégák, akik az ügyfelekkel tartották a kapcsolatot, hetente 5-ször tiszta alsót húztak. Igen, és ezt honnan tudták? Uh-huh. Igen, ugye? Tehát azok, akik írták ezt a könyvet, azok körbe kérdeztek, hogy elnézést, hölgyem, van önön tiszta bugyi ma szerdán? Azt mondta, hogy nincs. Bélám, gyere már egy pillanatra! Toldog egyet? Figyelj! Ez hármapos? Nagyon jó dolgok van, mert csak szemezgessünk, és aztán átvehetjük, igen. Ugye a tervezők azt mondják, hogy nem csak az ügyfélfogadás, ügyfélfogadás és más munkaterületek egyesítésének okát kell megoldani, hanem az ott dolgozókat is tenírozni kellene, hogy alapvetően miben jelenjenek meg. Feketében és fehérben látnák őket szívesen, a nők sejemkendőt, az urak pedig nyakkendőt is kapnának. Természetesen az irodák új arculatainak színeivel összhangban elősegítve az ügyintézők könnyebb felismerhetőségét. Tehát aki színazonos, az nem ügyfél. Tehát így van. Nem ilyen merünk. Így van, tehát ha bemész, és nem tudod, hogy hol van ugye az ügyintéző, hát látod majd a fejkendős, formaruhás, sejemkendős nőt, és rájössz, hogy hopp, ott egy ügyintéző. Ez igazán van, érted, hát az ülőjút is stadionba se lesz senkit a fehérbe. De hadd segítsek, aki a pult mögött van, igen? Na, ő az ügyintéző. Na, igen, mert inneni meg onnan. Van egy olyan brosúra is, ami egy hétre összeállítja a dolgozó ruhatárát, gyerekek. A dolgozó ruhatárát számszerűsítve a kívánt ruhadarabokat, még a fehér neműt is. Itt például azt javasolja a nőknek, akik majd itt dolgoznak, hogy az 5 munkanapra gondosan 5 bugyit készítsenek elő. Tehát megkérik őket, a női dolgozókat, hogy legyenek szívesek, tulajdonképpen tekintsenek el otthoni szokásaiktól, és most kivételesen tegyék meg, hogy minden nap tiszta bugyba jön. Lépjerek már előre. Hízikém aranyom, azt csinálsz egy hétvégén, amit akarsz. De itt a munkahelyen, amikor az ügyfelekkel találk, nem, valahol olyan annyira. Tehát, hogy eleve az, hogy azt feltételezik, hogy azt feltételezik a dolgozóikról, a hölgyekről, a hölgy dolgozókról, hogy nem húznak tiszta bugyit. Igen. Az mondja, a nőknek 5 munkanapra gondosan 5 bugyit javasolnak, gondosan. Ugye, hát azért számolják ki, egy-két fő, kettszer, csütörtök, péntek, ez hány bugyi? Hát nem tudja kiszámolni a napot. És a férfiaknak nem írja ugyanezt, hogy 5 gatya? A férfiaknak nem, a nőknek írja még, hogy lehetőleg a bugyi fekete-fehér vagy testszínű legyen. Nem ám aztán itt virgockodunk egy piros bugyival, vagy egy kék bugyival, testszínű vagy fekete vagy fehér. És figyelj, hogyha a hölgyeknek túlorázni kell, akkor lesz majd a falon ilyen végszükség esetén, ilyen betörhető mögött egy tangával. Igen. A melltartó testszínű legyen lehetőség szerint. Vagy fehér, a trikó fehér, a harisnya tesztszínű, vagy fekete, a boka fix is, a pamut zokni viszont kifejezetten fekete. Aha. Átfigyelj, imádom. És látás a linkos? Ha mávatta volna ki, azt mondom, jó, a mávtal azért megszoktunk egy-két dolgot. Nem nagyon támogatják ők egyébként a borostát. Tiltó listás a borosta. Az álszakál az jöhet. Na azért ezen időzünk egy kicsit. Tehát nem, ez kinek szól, nőknek vagy férfiaknak? Egy nagy kérdés. Vagy tételezzük, hogy ez a férfiaknak szól, mert nem szeretik a borostát. Mi az, hogy az álszakál jöhet? Álszakál vagy álszakál? Jó. Mert ez sem mindegy. Jó, ez elragaszt a tízlés szerint. Józsi, megmondtam neked, a borostát nem szeretjük. Úgy látom, ma reggel felragasztottál egy álszakálra. De abban viszont egészen jó vagy. Viszont a műóra szemüveggel és a műbajusszal nagyon jól áll. Igen, viszont a bugyit nem tetszik. Úgy álszakál, hogy pici... Hát gondolom, ez a körszakál, amire ők... De a körszakál az, ami Janinak volt régen, fültől végig megy, ugye, és nem feltétlenül nő föl mondjuk a száj fölé bajusz formájába. Az áll szakál, az meg ami csak az állon van. Igen. Ugye? Igen. Ami itt lent van. Igen. Az a Vágó Istvános. Tehát Vágó István lehetsz? Nem könnyű a kérdés. Nem könnyű. Igen, azért egyébként a test illatának általános frissességét is figyelembe veszik. Na, itt egyébként azt mondom, hogy tulajdonképpen... itt kezd már átbíteni a dolog, olyan szinten megalázom, hogy már én kérem ki magamnak. Aha. Igen, tehát azt kérik, hogy tehát, hogy fürödjél és legyél illatos. Uh-huh. Ha kedves bírósági dolgozó, te eddig ezt nem tetted meg. Lehetőleg tedd meg, hogy lezuhanyzol, ha majd ezen a munkahelyen fogsz dolgozni. De nem túl illatos. De ne legyél túl illatos, ne vidd túlzásba a parfümöt, az arcest, mindent, ami erős illatot áraszt. Nehogy megtévessze az ügyfelet. Mi ez a szag? Megzavarja. Mi ez a szag? Kiből árad? Keresztreakció. Ez már több, 5-en vagyunk benne, és 5-ünknek a szagod. Nem álltsanak le. Tehát, hogy nem áll srácok. Nem szeretek őket? Felszólítják a dolgozókat a műköröm mellőzésére. A műkörömmel például mi a baj? A színes hajcsatokra. Nem ám aztán itt virgonckodunk mindenféle színes hajcsatokról. Úgy is elfedi majd a fejkendő. Mondjuk ezt úgy is hülyén néz ki fekete-fehér ruhába, vagyis egy piros hajcsat. És nyomatékosan kérik a dolgozókat, magad, hogy ne részesítsék előnyben a kócos hajat sem. Tehát fésülködj is meg. Én azt mondom, figyelj, azt mondom, sötét középkor, de nagyon jó, hogy ez így a... Divat. Ja, azt hittem kócos. Marika, azonnal menjen hát, és fésülködjön meg, mert ilyen kongyal és ilyen kócos haja, nem jönnek mindjárt az ügyfelek, nyitjuk a kapukat. 9 óra van, Marika, vegye ki a csatot a hajából, fésülködjön meg. Egyébként is mi ez ez a manikűr, hát komolyan mondom. Ez egy francia, pedig ne hagyjon engem a franciákkal. Van elég bajom itt, hogy itt nem kell még a franciák is ide jöjjenek. Azonnal szedjen a jut eszembe. Tiszta vagy, bugyi? Na, jó. Ha emelje fel a karját. Elmegy. Igen. Ez ma még jó, de holnap már... Kezdünk! Igen. Ez ma még jó, de holnap már kevés lesz. A műkörömmel mi a baj? Nem tehát tudom. Nem között, műköröm és műköröm között is azért van különbség. Te ismerik azok a műkörmöket, amik a öt hívják a három centis. A kifogszultak. Kifogszultak. Annyira semmi közöm nincs ez a műfaj, hogy nem tudom kimondani. Szóval, hogy a felcuccoltak csajai között vannak azok a műkörmök, amikkel gyakorlatilag saját ereiket fölvágják, hogyha ha bármit is akarnak csinálni, de vannak normális, igényes, szép műkörmök, amik úgy néznek, hogy lehet velük bármit is csinálni. Tehát lehet velük dolgozni. Mi a baj velük? A műköröm igényes is tud lenni. Nem? Hát, igen. Szóval ezek, nem, az egész egyébként unblock szerintem arcpirító. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy elét tesznek egy ilyet, már ugye ebben benne van egy sejtetés, hogy hát neked szükséged van arra, hogy ilyen itinerekre szabály ezeket a kis életedet, meg a cégem belül. Igen, kapnál, most gondolod, kapnál a rádióba egy ilyet, hogy János, mit hordjál, mit ne hordjál. Jó, de... Én is próbáltam felhívni a figyelmet, hogy használj hóna és tiftet, de nem hittél nekem, így megkaptad az itinert. Hogy... Nem, mert rajta kaptak a WC-be, hogy kétszer váltottam alsót napot, és mondták, hogy ez nem követelmi. Igen, de hogy ez, tényleg kapnál egy ilyet, hogy mi olyan hajviselet, oké, nem vagyunk bíróság, de hát akkor is, hogy azért tedd meg, hogy lefürdesz, tedd meg azért, hogy tiszta alsót húzol. Tehát amit te is mondasz, hogy már a felvetés is olyan, hogy hát azért én értem. Feltételezi rólad, hogy drága, hogy örülök, hogy itt dolgozhatok, igen, de hogy azért ekkora baj nincs, nem? Higgyel, hogy azért én úgy zuhanyzom is, meg hát fölveszek tiszta alsót, meg azért ugye a körmömet is próbálom ápolni. Tehát tényleg borzasztó, hogy és azt mondom, hogy ez tényleg, amit mondom, a MÁV-tól jön, akkor már azt mondod, hogy rendben van, nem? Tehát ez egy MÁV-os itiner, akkor ott megállt az idő. Ugye? Hát ott láttuk. De ott mondjuk a ruhát ugye adják, tehát nem is tudsz másba menni. Uh-huh. Itt kapsz forma ruhát? Mert ugye azt olvastad az előbb, hogy a nyakkendő színhelyeset fognak adni. Tehát nyakkendőt kapsz, de a többit nem. Tehát az fekete-fehér kell, hogy legyen. Aha. És van majd ilyen bugyi ellenőrzés? Bemész reggel? És akkor benéznek a blendében? Tehát látod, hogy már aranka lehajol, Marinin már ott éppen öltözködik, és te belépsz harmadiknak a próbafülkébe, és akkor ott van a hivatalos ügyintéző vezető. Na lányok, ellenőrzés. A napi főnök, aki leellenőrzi majd, hogy ki milyen bugyi van. És ott hát, lesz hogy egy tiszta? Egy munkatárs, aki így csekkol. Egy ilyen Brünnhilda. Igen. Nem igen, ott áll egy nagyon szigorú Brünnhilda, és egy gumibottal ellenőriz. Hát ez mi? Nincs magán bugyi. De van, csak elől van anyag. Ja, fordulj meg. Aha. Szagminta? Aha. Vagy nem, van egy, hogy hívják, van a kezébe egy műszer, amit erre fejlesztettek ki. Egy szagmérő. Igen. És jó. Wiu! Szilvi, azt írja, jó a felvetés, hogyha nem lehet borostod, de szakál, igen, akkor Szabit kell kivenni a szakál növesztéséhez. Egyébként ez jogos. Szeretnék elmenni szabadságra, miért? Mert szeretném megnöveszteni a szakállamat és a borosta tiltot, viszont nagyon tetszik a szakáll. Kivennék egy 3-7 szabit, hogy szakállasan jöhessek vissza. Náluk itt a Feri ezzel elég rosszul járna, mert hogy viszonylag hamar visszajönne, én meg 2 hetet. Legalább attól hétre állok. Még én, ahogy nő már? Hát alakul. Igen. De jó, de ír egy hallgató, egyébként igazán, hogy eszetekbe sőt az, amikor valamelyik hölgy nem húz bugyit, tehát hogy lehet ez azért írták egyébként, mert hogy egyébként bugyi nélkül mennek be a lányok a bírósági hivatalokba dolgozni. Nyitott kapukat döngetsz, eszembe jut. Nem nagyon jut más eszedbe. Ezen kívül. Hát ez az ereg, az jut az eszem, hogy bugyit húz. Igen, bugyi nélkül dolgozó lányok. Jó, hát gondolom, hogy meg kell rendszabályozni a bíróságokat. Tehát nagyon sok a bugyi nélküli, kontyos, a lábát széttáró, rágyújtó, olyan helyeken rágyújtó nő, ahol nem lehet. Körszakállas nő. Igen, a borostás körszakán lehet. Tehát rengeteg renitens Sharon Stone dolgozik a bíróság hivatalban, és meg kellett őket rendszabályozni. Nincs durva smink, durva illatolás, nincs bugyi nélküliség, nincs kony, nincs kócos haját. Megvan Sharon Stone, amikor vallatják a rendőrségen. Hát, hogy kidobja a haját, kicsit rágyújt egy cigarettára, hát gondolom, ilyenek a bírósági hölgyek. Megérett már ez a rendszer arra, hogy megrendszabályozzák. És azt nem írják le, hogy köszönni tessék? Meg ilyenek? az egy újabb tanulmány lesz majd. Az a következő, most csak 8 milliárd, ne várjunk csodát 8 millióért, hát ez most azért ebben még nem fér bele minden. Hát ez nem, egészen szolid ára volt ennek a kis tanulmánynak, hogy merre vigyék a bírósági, a megszületendő bírósági hivatalokat. Én fele nyírt is megaláztam volna a kedves kollégákat. Szóban. Ezeket kellett volna, meg kellett volna írni 2 millióért, mert egyiket volna jelentkező gyerekek, ezt megcsinálod, megcsinálod kettő. Kicsit észak-koreai a jelentés, de nagyon röhögök rajta, írja nekünk egy hallgató. Igen, hát ez már olyan. Igen, ez olyan szabályzás, tényleg. Tehát ez picit olyan, nem? És én tudom, hogy a bíróság azért az más, meg ott szabályok vannak, meg hát a bemész a bíróságra, meg ott vagy a tárgyalóteremben, persze. De hogy ezért ezek kicsit ilyen kormányablakszerűen hivatalok lesznek, tudod, ahova te be tudsz menni, úgymond ügyet intézni. Aha. Tehát itt nem arról van szó, hogy most a tárgyalóteremben hogy viselkedjen. Igen, picit katonás törője, alaki követelmények. Igen, mondjuk hármunk közül nem mi ketten járunk sokat bíróságra a Janival, ugye? Ha nem te. Igen. Nekem is csak az ügyvédeim mennek mindig. De hogy én mindig úgy képzelem, hogy azért ott kultúráltan felöltözött emberek dolgoznak. Ugye? Hát igen, az ügyvédeim, persze. Jó öltöny. Van ez a fura köpeny, ez a maskara, ezt nem tudom, miért csinálni. De az mindegy, ez a bíróké. Nézek ott nagy szemekkel, mert nektek tetszik, és itt jelmezbálosot játszatok. Minden nap farsan. Milyen vidámely ez a bíróság. Ül a tárgyalóbíró, ilyen isporos parókában, és egy nagy hosszú rúgta vakar. Igen, és akkor minden reggel lesz nyilván majd. Szerelmét igazíts! Szemléles sorakozó! Hát igen, kemény. Azt hinni az ember, hogy nem is Magyarországon történik. Na jó, jövünk. Ha van friss közlekedés, írjatok nekünk. Tudjuk, hogy még nem indult el nagyon a dolog. Jövő héttől már azért berobban a suli is. De írjatok nekünk, ha láttok friss közlekedést. Ne csak azért, hogy meg tudjuk támogatni, hanem azért is, mert... Tudjunk segíteni az úton lévőknek. Mi van ezzel a nullás balesettel? Van valami? Megoldódott? Nem. Tehát, hogy még ott továbbra is van torlódás, és ráadásul, hogy súlyosbítsuk mondjuk ezt az M0-ás történet, az M43-as autópályán nagylak felé két baleset is van, tehát ott azért komoly problémák vannak, mert a 10-es kilométernél és a 45-ös kilométernél is van baleset. Úgyhogy hát... Mi van az M43-ason? Bali, ne röhögj, hamarosan állatok is bevezetik. Jani lesz a te felügyelő. Igen. Na ott aztán senki nem fog divatbe mutatót tartani. Mondjuk egyébként, de jó lennél. Ja, hogy néz ki a farmered? Miért foltos? Velem lenne baj. Mi ez a kolony? Na jövünk mindjárt, 6 percben pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hoppá, 8 óra után 10 perccel kopogtatok itt a pulton. Egy kis fakopárt, hogy eltaláljam a mikrofonokat. Igen. A fejtetére. Mondom, egy kis harkáit ütögetem ezt a nyomos pultot, de nem nagyon találtam el. Na itt vagyunk, péntek van, és elkezdett végre kisütni a nap. Hát 30-35 fokot mondtak mára, hát legyen már jó idő. Hát aha, most elkezdett borulva alakulni. De elkezdett alakulni, kisütött a nap. Az hogy... első hétvége, amikor nem örülök a 35 foknak, a vasárnapot illetőek, de jó lesz. Tessék még utoljára balcsizni egyet, velencei tavazni. Elindulni. Hát szerintem most még mennek az emberek. Az utolsó nagy meleg szerintem. Jövőre májában 23-24 fokot mondanak, hétvégére egy kis esőt is, tehát úgy, hát nagyjából vége van a történetnek, igen. Aki... De várva a szeptember, az még jó, akkor már nagyon nem balcsizol. Akkor már nem balcsizol. Aki esetleg mégis most indul az M0-áson a balcsi irányába. Na, mit találtál? Hát ugye ott korelege volt egy baleset, mert hogy egy kamion az M0-áson a belső korlátnak ütközött, azóta már olyan hosszú a torlódás, hogy egészen már a Dunáig ér. Tehát most így megnéztük, pár másodperccel érkezett a legfrissebb jelentés, és már majdnem azt mondja, hogy ha mond ez valakinek valamit, nyilván mond, a Hárosi Jachtklubnál, meg a Tétényi Dunaparti Lovasklubnál van a torlódás vége. Mindeket hát, jól ismerem. Na, hát tessék. Szinte ott nőttél fel. Az egyik részvényes is. Jachtklub, Lovasklub nevű. Úgyhogy elég nagy a probléma. A balcsi irányába, vagy érd irányába, mindegy, hogy fogalmazunk. Nagyon szépen köszönjük, János! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Azon majd küldünk egy Despacitot, csak mondom. Ja, a dugóban az állok? Igen, az szerintem sokat segít. Azon gondolkozom, hogy ezt a hihetetlen mélységet és magasságot, ami a te életedben, megvan, tehát hogy harmadik kerület, Pécs, Uránváros, mindenhol egy kicsit. Érted? Azután a jachtklubok világát, tehát hogy hogy tudtad feldolgozni? Ott nőttem föl. Hát, hogy ott is. Is. A Pécsi Uránváros. Ja, de várj egy jegyc. Már. Mikor? Csak az úszályok voltak. Ja. Úszály. Igen. Apám matróz volt. Igen. Is. Is. Lenne egy csomó és minden. És bányász. Egy csomó, minden volt egyébként. Na, mi van már? Hogy legyen. Figyeljetek, van egy dolog, ami már napok óta kínoz, és nagyon szeretném, hogyha ezt egy picit rendbe tennénk. Itt ültünk a valamikor két megszólalás között, és így néztelek téged, aztán téged, aztán téged, és akkor kerestem valami kicsit ingergazdagabbat, és akkor ránéztem a képernyőre, és mit láttam? Hogy egy kis mókust etetnek egy ilyen kis injekciós fecskendőből. De nem is ez volt a lényeg, mert ilyet már láttunk sokszor kerülnek ilyen kis állatok olyan helyzetbe, hogy anyukájukat, apukájukat elveszítik szegények, és aztán állatbarátok nevelik fel őket, de az volt kiírva a képernyőre, hogy macska tejjel etetik a kis mókust. Na most... Felmerül a lefejés. Ilyenkor én elkezdtem, tehát ebben a pillanatban elkezdtem gondolkodni azon, hogy vajon hogy nyeri ki a macskából, a nőstény macskából a macska tejet. Mert mondjuk erre egy kis cicának, nem egy elírás volt, vagy nem valami ügyességet. Macska tej? Macska, tehát érted? A macska, tehát a tehén teje, a tehenet macskának írni, az nehéz. Ugye? Tehát, hogy így, és ugye erre gondoltam, mert hogy a pici macskának a kicsi kis szája, az nyilván alkalmas arra, hogy anyukának a emlőjéből kiszopogassa a tejet. De hogy ha más nyúl ehhez, ezekhez a pici emlőköz, a nagy otromba kezeivel, akkor hogy az Istenbe nyeri ki belőle a tejet, igen. Hogy megfogja így az ujjainak a végével, és akkor egy pici apró mozdulatot. Hogy... De mit, ilyeneken kattogsz egyébként? Tehát én ezt úgy engedem át magamon, mint a húzat. De macska tejből nyert, ízével etetik a mókuskölyköt. Én gyakorlatilag ember vagyok, és szeretem. Én annak, hogy én nagyon szeretem a deltát is, a tudományos világ, a kultúra. Nem lehet, hogy a fecskendővel szívja ki? Hogy rányomja a cicinek rányomja a cicának a cicijére, és akkor így kiszívja. Tej ki? Mókusba? Én arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy hány árva mókuskölyök van, akit táplálni kell a macska tejjel, de lehetséges, hogy erre már kifejlesztettek egy macska fejőgépet. Ugyanolyan, mint a tej, csak kicsi. Hat pici csöcsszívóba. Hát tulajdonképpen igen, lehet, hogy a macska rájegyünk és fejőgépre kiszívják, és utána egyből odaadják a mókusoknak. Nem, mert a mókus és a macska nem sűrűn találkozik egymással. És ezek nem nagy teljesítmények, mert hogy ez egy pici emlőkről van szó. Egy ceruza elemmel működik? Vagy egy gombelemmel? És magában a tényekben nem hangzott el? Nem, mert le volt halkítva. Jó, még a tényekben azért tudjuk, tudod, hogy mi történik. Igen, tehát, hogy az lehalkítva is elég súlyos. nem feltétlen hinném el, és bárcsak ennyi lenne a rovásukon, hogy ezt írják, hogy macskatejet szopizik a mókus, de ennél sajnos több van az ő rovásukon. Úgyhogy, nézd, lehet, hogy sima tejintej volt, de érted? Hát azért plusz 2% ser azért el kell adni valahogy. Tehát, hogy Szalai Vivien azt mondta, hogy igen, gyerekek, igen, mi ez? Tejintej, fúzd át a tehenet, írd a macskát. Vivien, mondom, írd a macskát. Főnök azt mondja, nem, macska tej, bár nem életszerű, de kell a nézettség, írd be a macska tejet. És beírta a macska tejet. Macska tejjel etetik az elárvult kis mókust, aminek a szüleit egy SG001 rendszámú. Igen. Tehát, hogy kicsit fel kellett dobni, és hát Vivien kis ujjában van a szakma, úgyhogy azt mondta, tehét tejjel bármelyik mókus lehet etetni. Így is van. Mit írjunk? Lótejet? Lótejet is, hát lóbrend. Hogy lesz ebből igazi hír? Hogy lesz ebből igazi kutyatej? Nem, hát ott Félreérthető. Legyen macska. Jó, hogy nem pelikán tejet írtam. Agyan tél, igen. Az lett volna igazi szép. Igen, tényleg van ilyesmit kellett volna. Igen, pelikán tejjel. Pelikán tejjel, cickány tejjel. Állatvédő önkéntesek apa tejjel etetik. Igen, tehát valamilyen még elképesztőbbet kellett volna írni. Jó, hát... Nem lehet könnyű a kinyerése. Láttam már ilyet, de az egy Simpson család rész volt. És csináltak a macska tejet. Hát, fel voltak függesztve 30-an, tudod. Még a mentségükre legyen szó, tényleg láttuk én ott borzalmasabb dolgot is. Tehát, ugye? Hogy bárcsak csak tényleg csak ennyi lenne az ő káruk. Nem fagyom az ő rovásukon, hogy mint tudom én, embert, tehén-tehéjét macska tejet írnak. Tehát ez igazából nem lenne akkora baj. Na, mit szóltok ehhez? Mi nagyon gyerekesek vagyunk a szombathelyi bankfiókból kizavart anyuka esetéhez, ahol a biztonsági őr, mint a Skynet öntudatára ébredt, és kizavarta a kismamát. Ugye az alaptörténet az annyi, hát pro és kontra mondhatjátok, sőt az is, hogy vitatkozunk de rajta. Mert ugye állított nyugos volt a gyermek, és sírt, és a nő az panaszt is tett egyébként a szombathelyi bankfiók biztonsági őre ellen, akit még egyébként kicsit régen, mert hétfő délben kiküldtek az ügyféltérből. Na most sokan igazat adtak az őrnek, még többen elítélték az őrt, minden esetre fölöbbant az internet, és mindenki ezzel foglalkozik. Sőt, mint az őr is megszólalt, vagy posztolt, és ő azt mondja, hogy hát ő büszke arra, amit tett, mert igenis neki az a feladata, hogyha valaki zavarja az ügyintézést, akkor már pedig ő megtegye a megfelelő lépéseket, és 40 perc nyugösség után ő egész egyszerűen úgy döntött, hogy kizavarja a gyereket. Ezt, hogy ő büszke egyébként arra, amit tett, ezt ő valójában nem nyilatkozta, ezt az az újság, igen, vagy az a portál írt, aki igen, nem, hát különösebben nem, tehát nem erről volt aha, szó, nem erről volt szó alapvetően. Szerintem kétféle olvasata van ennek a dolognak. Az egyik olvasata az, hogy amikor a sértett valamit állít, az nyilván abból a szemszögből, abból az aspektusból nézi, megtálalja az egészet, ami számára mondjuk így elfogadható. Itt a hölgy ugye azt mondta, hogy őt kizavarták annak ellenére, hogy ott volt 18 hónapos gyerek. 40-50 percet várt, és egyébként igen, addig a gyerek nem volt nyugos, de utána azért már kezdett nyugos lenni. És akkor itt viszont nála van a pont, ha belegondoltok, hogy 40 percet várni egy bankban valami ügyintézésre, hogy ott senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy hölgyem, látom, hogy egy másfél éves kisgyerekkel van. Álljon már be előre, igen, elintézzük az ön dolgát, és menjen. Igen, a, menjen aztán, de ez nem a biztonsági őrre szólja. Így van. Viszont ha belegondolsz a biztonsági őrbe, hogy van egy akkor már nyilván síró, üvöltő kisgyerek, és van bent még másik 10 ügyfél, meg van 5 kolléga, aki ettől már nem tud dolgozni, akkor meg neki adom a pontot. Hogy akkor viszont tényleg intézkedni kell, nem biztos, hogy ez volt a jó intézkedés, tehát azt kell. De mit csinálsz akkor? Én azt csináltam. Bábozol neki, vagy egyébként az a helyzet, hogy szinte konkrétan ez történt. Tehát a másik olvasat pedig ebben az esetben az, amit a biztonsági őr lenyilatkozott, mert nyilatkozott is a dologgal kapcsolatban, hogy például, ha nem is bábozott, de például lufit vitt oda a gyereknek, hogy próbálja meg valamivel lecsendesíteni, próbált meg vele játszani, próbált meg úgy viselkedni, hogy normális körülmények között lenyugtassa. Tehát hogy ez, hogy kiküldték a hölgyet a gyerekkel együtt, ez már a vége volt, sőt ő azt mondja, hogy igazából a nő volt az, a hölgy volt, a gyereknek az édesanyja volt az, aki végül ledobta a sorszámot, és elkezdte kifele tolni a gyereket. És ő ugye elmondta azt is, egyébként a biztonsági őrök, mert hosszú évek óta dolgozik, vagy több mint 10 éve dolgozik a szakmában, és a saját állítása szerint egyébként képezi is magát, például a pszichológiát tanul, stb., tehát komolyan veszi a munkáját, hogy a legnagyobb probléma ott az volt, hogy a hölgy nem volt hajlandó kivenni a gyereket, amikor elkezdett a babakocsiból és megnyugtatni, hanem továbbra is ott volt bent a gyerek a kocsiban, beszíjazva, bekötve. Aha. És kérték, hogy vegye ki a gyereket, és próbálja meg úgy megnyugtatni, mert hát nyilván a gyereknek ez a legjobb módszer arra, hogy megnyugodjon, hogy az édesanyja magához öleli. És erre nem volt hajlandó a hölgy. Akkor sem megoldás, hogy kizavarod szerintem. Szóval ugye az anyuka azt mondta, hogy elkezdték a kiárat felé nem lögdösni, de hogy megkérte az őr, hogy távozzanak, és mondta az őr, hogy nyugtassa már meg a gyereket, mert ez intelligens, okos gyerek, és megnyugszik, mert az anyuka mondta neki, hogy ezt még nem érti meg, mert annyira pici a gyerek, és felszólított őket, hogy menjenek ki a bankból, és ekkor a nő már úgy állítása szerint elkezdett kiabálni, hogy hát mit képzel, hát miért menne ő ki a bankból, ugye már 40 perce itt ül, és hogy beszél vele, szégyelje magát, kinyitotta az ajtót, és kizavart. És kvázi erre kérte a nő, mint a panaszkönyvet, hogy mit, hogy beírjon, és hát feljelentést tesz. És sok igazság van abban, amit szerintem mondtok, de egyik sem jó. Jó, most dőj, és most hallgassuk meg. Jó dolog, amit bennem mondok, de mindjárt mondom, hogy mi van. Abban igazadban, hogy a fenébe vár valaki 40 percet, tehát hogy miért nincs ott a biztonsági őr, aki intézi ilyenkor egy plusz sorszámot, hát szegény ott áll, várja a rablót, hogy ritkán jön, hál' Isten, kopogjuk le, nincs mondjon más dolga, de plusz egy sorszámot, vagy valaki elé bekér, vagy egy plusz sorszám, látják, kisgyerekkel van, másfél éves, tudjuk, hogy el fog törni előbb-utóbb, kap és előre megy. Nem? Tehát mi az Istenért váradnak ott valaki 40 percet? Főleg a gyerekkel van. Az ügyfelek is megértették volna, szerintem én még nem találkoztam az olyan sorállással, akár boltban is, amikor egy kisgyerekesnek azt mondod, hogy asszonyom, jöjjön elém, látom, hogy gyerekkel van, nyűgös a gyerek. Mindenki azt fogja mondani, hogy persze, menjenek el. Mondjuk sok pszichológiát nem tanulhatott az őr, ha az anyukának azt mondta, hogy nyugtassa meg, mert megérti, mondjuk másfél évesen, mert nem érti még meg a gyereket. Nyugtassa meg, ültesse föl, adja neki a Mickey Mouse-ot, nagyon szereti, vagy a Tom és Jerry-t, biztos, hogy szereted a Tom és Jerry-t, kisfiam? Hallja, azt mondta, hogy igen, szereti a Tom és Jerry-t. Nem. Másfél évesen azért még kevés reakció van a gyereknek, tehát nem, még sokáig nem jutott el a gyerek pszichológiában ez az őr, hogy persze, ezt mondta az anyukának, hogy... Borítónál tart, de legalább már megvettem. De legalább elkezdte, igen. Nem kell az óvó bácsinak lenni, de tényleg... 9x9? Ezt se tudod? Védelmére legyen szóla, tényleg vítod a lufit meg, tehát hogy próbálta meg a maga módján nyugtatni, nyilván nem kell tudnia érteni minden gyereknek a nyelvén, nyelvén, vagy hogy a gyerekkorának megfelelően kommunikálni a gyerekkel, de egyébként az ügyfelek voltak azok, akik már jelezték a biztonsági őr felé, hogy akkora hangzavar, hogy egyszerűen nem tudják az ügyeiket intézni, nem tudnak kommunikálni az ügyintézővel, mert olyan nagy a hang, hogy csináljanak már valamit. Tehát, hogy nem egy saját egyéni akció volt ez a biztonsági őr részéről, ahogy az abból az interjúból kiderült, amit vele készítette. De amit a Jani is elmondott, hogy azért az egy alap, hogy egy síró gyereket kiveszel a babakocsiból, magadra teszed és megpróbálod megnyugtatni. És azért valljuk meg, tehát, hogy nem csak a mások gyereke, de néha a sajátjaimnak is azt tudnám mondani, hogy most már menjetek ki, mert megőrülök tőletek. Mert nálam, hogy én vettem volna ki a gyereket, nyilván felizgatta volna, mert hogy nem nagyon ismert, de holnap fel, hogy én vagyok az édesabb, de tényleg, szóval egy viccet félretérve, hogy anyuka kiveszi a babakocsiból, akkor azért az már egy nagy előrelépés szerintem az ügyben. De én szerintem kizavarni akkor sem lehet. Szóval én értem, hogy zavar, de az akkor sem túl etikus, hogy vársz 40 percet, üvölt a gyerek, és akkor kvázi tulajdonképpen kitessékelnek. Tehát a bank nem tudja megoldani azt, hogy engem előre vegyenek, és üvölt a gyerek, vagy valaki nem ajánlja föl, csókom, én jönnék, de tessék menni, mert látom, hogy káosz van. Akkor ez nem szerencsés megoldás, hogy téged kizavarnak. Tehát ellenkező helyzetben azért én most nem megyek ki, tehát hogy mondjuk gyerekkel vagyok. Mert én sokkal empatikusabb vagyok, mióta van gyerekem. Tehát én előtte minden síró gyereket tulajdonképpen szemmel akartam verni. Anyukájával repülőn, vonaton, buszon, bárhol, hogy várva, hogy mit kell beletömni a szájába, hogy elhallgasson. Te voltál a repülőn, aki a karfánál fogva megemeli magát. Így van. És megalázó módon Nem, de... Még ezt se tudod, hogy kuszoljon az a takony! Nem, de már elhelyeztem valahova az anyukát, a gyereket, és nyugtató injekciókat küldtem felé, és vizuálisan mindent elképzeltem. És aztán ez a dolog megváltozik. Te gyereked lesz, és a lehető legempatikusabb vagyok már az ilyen gyerekekkel, meg az ilyen szülőkkel, mert tudom, hogy maga a pokol, és tudom, hogy kellemetlen, hogy mindenki téged néz, és nem tudsz mit csinálni, és mindent megteszel, hogy ne üvöltsön, és azóta igazából a gyerek sírás se zavar annyira, mint régen. Tehát 25-30 évesen, de én bármit bevallok, de ezt most hallgattassák el, én megölöm magam. Igen. De először hátra nyúlok. Érted? Tehát, és utána együtt ugrunk a repülőbe, de ez nem mehet így tovább, meg kinyírom magam, nem bírom a gyerek sírást. És fura módon megváltozik az ember. Meg. Tehát átélsz egy csomó olyan szituáció, gyereked lesz, tudod, hogy mindent megteszel, hogy ne bőgjön a repülőn, de valami vagy a vonaton, vagy bárhol, és azóta olyan, mintha ezt a frekvenciát úgymond meg se hallanám. Most a fülembe ordít 2 perc, akkor igen, de már jobban idegesíteni a sajátom, mint másé. Mert tudom, hogy tesó kitartás, én is végig csináltam. Ismerem az érzést, veled vagyok, nyugi, egyszer abba fogja hagyni kitartás. És még küldök egy ilyen biztató pillantást is, hogy veled vagyok, mi sok. Én is szülő, te is szülő, túl vagyunk rajta. Te is túl leszel rajta, úgy szülött még fáj a füle, tartsák ki. Na. Egyáltalán nem zavar. Tehát a bankban is más reagált volna, az, hogy kizavarik, én azon nem értek egyet, hogy ki kell zavarni. Az nem szép dolog. Akkor zavarodnál össze, hogy elvégezni egy biztonsági őrtanfolyamot. Akkor hova álljál? Akkor kinek van? Én azért vagyok szkeptikus az egész sztorival kapcsolatban, mert a biztonsági őr elmondta, hogy ő ugyanígy cselekedne, és ez igazából a részéről nem volt ilyen kizavarás, és azt mondta, ami szerintem ebben a dologban akár perdöntő is lehet, hogy a térfigyelő kamerák felvétel őt fogják igazolni, nézzék nyugodtan vissza. Aha, ez jó. Tehát, hogy már hogy nem zavartak ki. Hogy mindent megtett igen. Azért, hogy ez a gyerek megnyugodjon. Tehát, hogy bábozott neki lufit, akármicsoda kedves volt, fölugrált, papírhajót hajtogatott. Én nem az ő személyét érzem egyébként a ludasnak a dologban, hanem hogy a bankból senki igen, a bank, nem mondta azt, hogy azt mondjam, látom, hogy nyűgös a gyerek, tényleg 40 percet vár, ne haragudjon, nagyon sokan vannak, jöjjön előre, jó? Kedves ügyfelek, nyűgös a baba, önöknek is jobb lesz, hogyha gyorsan elvégezzük ezt a dolgot, és tudnak menni. Ez lett volna az egyetlen normális megoldás. Könyörtelen a babasírás egyébként, nem? Nincs bántóbb zaj annál, de nem? Nem így olyan van. Olyan frekvencia. Az egy olyan frekvencia, hogy egyszerűen az, te tényleg, tehát amikor a sajátod sír, tehát nekem volt olyan, hogy Benni sírt, és mondom, tehát így csak így elképzeltem, hogy így a vállamon van a gyerek, így kintom az ablakot, és csak így kilépek. És így belezuhanunk a semmibe. De a gyereket is kisked volna. Amikor már 6 órája sírt éjszaka, és csak ott állsz, és azt mondta, hogy nincs semminek semmi értelme már, és tulajdonképpen mindegy is, ha vége lesz. Megváltás lesz, ha meghalok. Tehát tulajdonképpen már mindegy. Nincs értelme. Teljes lemondás. Nem tudom a baj, nem tudom megoldani, vége van. Legyünk rajta túl, ugorjunk együtt. 8-30 óra nem alvás után kikerekedett, bekarikásodott szemben, és állsz, és azt mondta, hogy nincs. Vége. Elfogyott a, muníció. Legyen egy halk zuhanás, és megvagyunk, és vége mindennek. Ennél könyörültelebb hang csak az, amikor szingliként azt hallgatod, hogy a szomszéd lakásban egy homlok kopog a falon. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg, ha voltatok hasonló helyzetben. Mindkét oldalra kíváncsiak vagyunk, aki önkéntes rendőrként fellépett és gyereket csitított repülőn vonaton. Anyuka, akik áldozataivá váltak étteremből, ha valakit kizavartak, vagy hozzátok lépett oda egy önkéntes rendőr, hogy ugyan hallgattasd már el a te síró gyerekedet, te pedig helyre tetted, hogy mit képzel. Jó, mindkét oldal képviselőinek SMS-eit várjuk. Mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsi. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan egy perc múlva, és a babát anyukával együtt kizavaró, vagy éppen nem kizavaró biztonsági őről beszélgetünk. Egyébként megosztanak a vélemények róla, ami neki máshogy látja az esetet szülőként, gyerekeszülőként, mondjuk szülőként, vagy gyerekeszülőként, nem lehet más, hogy szülő. Uh-huh. Igen, vagy nem gyerekesként, más, mindenki hadakozik mindenkivel. Egyébként aztán kiderült a videóból, meg hát a felvételekből, hogy nem zavarták ki annyira az anyukát, az anyuka magától ment ki, és a biztonsági őr valóban minden megtett, Lufival szórakoztat a gyereket. Mi pedig azt kértük tőletek, hogy írjatok nekünk SMS-eket, bármik oldalon is álltok, hiszen mindenki érintett a dologban. Te, amikor odaléptél egy anyukához vagy a gyermekhez, mert üvöltött és nem bírtad tovább, és kvázi kicsit önkéntes rendőrködtél, vagy amikor hozzád lépett oda valaki, és azt gondolta, hogy majd téged megrendszabályoz, mert tömegközlekedésen, villamoson, autóbuszon valahol üvöltött a gyereket, te nem tudtál mit csinálni, és jött az okos másik szülő, és azt mondta, hogy na, adjon neki majd cukrot. Hallgatosál! Hallgatosál már azt a gyereket, mert aztán én hallgatatom már el. Ugye hát mindenki volt ilyen helyzetben, vagy zavart a síró gyerek, vagy az ő gyereke zavart valakit, vagy meg kellett védeni a saját gyerekét, vagy neki szóltak be. Ha a gyerekes ügyfeleket automatikusan előre fogják engedni, akkor nincs. És akkor akinek nincs gyereke, kölcsön fog kérni, mókás lesz. Ha mindenki gyerekkel lesz a bankban, sorszámot is sem kell majd húzni, mindig az következik, akinek a leghangosabban üvölt a gyereke. Adott esetben ez nagyobb családteremtő motiváció, mint a csok. Dávid küldte nekünk. Anya, porold le a nagyobbi babakocsit, jó, hozd le a padlásról, és akkor holnap megyünk. Ilyet, ja nem holnap, szombat van, de hétfőn. Beülök a babakocsiba, Móni betol, betakargat nyaki. Kapsz egy cumit, mint Buzz Spencer, igen. Trollit vezettem, egy anyuka minden nap velem utazott, a gyerek végig üvöltött minden nap 7 megállón keresztül. Majd megkértem, hogy legalább egyszer ne velem jöjjön. 5 percenként jönnek a járatok, Sanyi küldte nekünk. Sajnos mifelénk nagy szokás ordító gyerekkel ügyet intézni, csak azért, hogy előre engedjék. Hallottam olyan anyukát, aki még csipkette is egyébként az amúgy nyugodt gyerekét. Ne magatokból induljatok ki. Egyébként meglepő módon nagyon sok ilyen SMS van, akik arról írnak, hogy higgyétek el, hogy nagyon sokan használják ezt különböző hivatalokon, ügyfélszolgálatoknál, ügyintézésnél a síró gyermeket eszközként. Kvázi nem azt mondom, hogy szurkálják vagy csipkedik, de hogy igenis ezzel kicsit visszajelve próbálnak gyorsabban sorszámot kapni. Én nem erről az anyukáról beszélek, csak írnak nekünk banki dolgozók, ügyfélszolgálatosok, hivatalban dolgozók, hogy higgyük el, hogy ők a saját szemükkel látják. Hogy bejön a gyerek tök nyugodt, és aztán hirtelen egyszer csak anyuka elkezd egy picit bökdösni, hogy a gyerek sírjon, mert oda hívják előre. Kormányablakoknál azért ez is megdöbbentő, nem? Sajnálom, hogy nem nekem jutott eszembe. Kicsit korábban, még 2,5 éves, úgyhogy miért nem hoztunk be korábban ezt a témát? Pont most voltam Szászalombattán neki útlevelet intézni, hát ha tudom, megszurkálom egy kicsit a balcomját, úgyis olyan húsos. Mutasd csak a kis kezed. Miért csak otthon sír ez a gyerek? Igen. Sziasztok, én nagy Caesar Millan rajongó vagyok. Remélem, jól mondom a nevét. Olasz? Vagy Nem, amerikai. Amerikai? Amerikai. Mexikai származású, amerikai. A kutya mágus, a kutya suttogó. De is egyébként tényleg az, egy zseni a csávó. Igen. Mindig van fél kiló szalonnal zsebő, hogy oda mennek hozzá. Jól is viselkedek. Az ostoba sztereotípekről, jó, pörce, és a szalami van a zsebőm. Mikor másfél éves unokahúgom nyugi volt, ordibált, és persze tesó még csesztek rá, szóval gondoltam, kipróbálom Caesar módszerét, így kihúztam magam, magabiztosságot is nyugalmat árasztottam, majd a kezemmel megbögtem őt, és hangosan mondtam, hogy működött. Nem csak kutyáknál alkalmazható. Persze utána elrögtem magam, onnantól folytatta tovább. De várj. Tehát itt van ez a Milan ember. Aha, ezt csinálja, hogy kihúzza magát. És ha van egy kutya, aki rád ugat a kerítés mögül, egy kis roti, egy pitbull, bármi, egy tacskó. Húzd ki magad, legyél magabiztos, menj oda, és bögd meg a kutyát. És a roti letépte az ujjat. Igen. Ezt megcsinált egy postás, már csak egy ujja van, mert hüvelykujjal eddig nem bükött. Mind a 9 ujját lehaptak. Hogy van ez? Nem, ez nem, tehát így ebben a formában ez nem mikor, igaz. De akkor segíts egy kicsit, mikor kell megdötni a kutyát? Hogy eleve nem is nyúlhatsz be a kerítésen belülre, az a kutyának a teritoriuma persze, hogy védi. Tehát okay, nincs, de, akkor, akkor hogy megugat valaki kerítés mögötte, meg oda mész, benyúlsz. De akkor mit mond Cízer, hogy mikor kell megbökni a kutyát? Ezt tudjuk, hát ennek nézünk utána, ez nagyon jó. Én olvastam meg, ő volt Magyarországon. De várjál, kinyitod a kaput, hogy jöjjön ki a kutya, és ott bököd meg. Nem erőszak. Ugye? A kutyával nem erőszakkal kell bánni, nem erőszakkal kell őt korrában tartani de és nevelni. De érte, nem meg akarom venni. Dominanciával. És megbököm. Igen. Megbököm. Igen. Ha? Megbököm. De úgy, hogy hát fájjon de, neki? Se, igen, én is láttam már ezt, sőt, South Park rész is készült belőle. És átlók meg a kutyát. Igen, kutyát. Engedj, mondom, te vizet kutya, engedj, mert be kell jutnom. Így történt. Kárt ment az anya, nem tudta megnevelni, ezért elhívta a Cízárt, és ő pedig megnevelte Kárt, mert ugyanezzel a módszerrel. Ezt én nincs olvastam, még én tudom egyébként a csávó jó, igen, tehát hogy nagy bemutatókat tart, és olyan, mint a Monty Roberts a lovakkal, tehát tényleg egy suttogó, és mondjuk sokan mondják, a magyarországi előadás az talán nem volt annyira jó, de hogy baromira beszél és ért a kutyák nyelv, és hihetetlen csodákra képes. De a bökésről én nem hallottam, de most kipróbálom, van ott nálunk két Dobi. jó. A sárka. Mit csinál, bár nem itt lakik, elnézést, csak a Caesar Millen próbálkozom. Rájuk tenni előtt a szájkosra? Jó, közösségre. Megbökném ezt a kutyát az ujjámmal. Nem, egyébként jókat olvasok én is a Paliról, meg álltok, szenzációsak az előadásai tényleg. Írt egy másik anyuka is, hogy sokan csinálják, higgyetek, hogy direkt nem hallgattatja el a gyerkőcöt, hogy így előre engedjék, lehet, hogy itt is az volt, akkor viszont százfekvő támasz az anyukának, ne ítélkezzünk, hát ebben az esetben azért mi ezt nem tudjuk. Banki ügyintézéshez bérelnék síros hisztis gyereket. Remélhetőleg nem zavarnak ki, hanem inkább előre hívnak. Körülbelül 2 éve 4-es-6-oson hazafelé jöttünk, kislányunk meg volt háza, folyton szipogott könnyes szemekkel, mire rászólt egy véntről, hogy fújja már ki az órát, mert zavarja az olvasását. Esküszöm, hogy nincs ott a feleségem, szájba kaptam volna, míg a protkója is kiesik, ez Dani küldte nekünk. Nálam mindig van cukor a táskámban. Bárhol sivít a gyerek, adok neki. Egyszer nem jött be egyik, egy 5 éves forma kisfiú hozzám vágta, és így szólt. Azt akarod, hogy lyukas legyen a fogam, és tovább üvöltött. Az öntudatos, de jó. Na ez is megérne egyszer egy témát. Az idegen gyerekek kezébe cukrot, csokoládét nyomók ostobasága. De látod, működött. Na hát figyelj, ezen annyira föl tudom húzni magam. Amikor tudod, mész valóban a gyerek, ehet csak itt gyere, a gyerek, adjatok neki egy cukrot. Nem. De már nem úgy, nem előre megkérdezi. Ha már ott van a kezében. Hanem a kezébe nyomja a gyereknek a cukrot, meg hogy ehet egy kis édességet. Hát mondom, de most mit mondjak? Aha, miközben a felét már benyomta. Utána a gyerek kezéből azt nem veszed ki, mert akkor üvölt. Akkor üvölt is. Megkérdezem, adhatok neki, hogy figyelj, van egy szába. És akkor azt mondom, figyelj, adunk, nem adunk, szereti, de ez a, érted, savanyú cukrot ad a 2 éves gyereknek. Hát az eszem megáll. Jobban jön a nyála. Ne adjunk, de akkor már gyerek látta, tudod, kiveszi a kezébe. De annak jobban örül, hogy oda mellesz, és előzős adhatok a gyereknek egy gluténmentes reform kekszelete? Nem, most nem a, nem a savanyú cukrot, te hülye, nem ezen múlik. Adjon a saját gyerekének, amit akar. Ne nyomja, te. Normális vagyok. Vagy kérdezze meg, tudod? Csokit zenet, jön egy sénge, egy kis műk a csokit. Nála van. Egy kis trickset, ehet. És akkor érted? Na mindegy. Beálltam az öregnek a bordáit. Na, gyere, egy ilyen falat lángost a bácsi. De ez egy a bácsiéból, nekem úgy sem. A még a legszebb, amikor mit én a pörköltet kanalazza, és azzal a kanállal. Na, itt van, gyerek. Hagyjad már, nem a tiéd. Ha nem akar 40 percet várni a bankban, menjen be előbb. Egy MÁV szóvívő. Szegény, rajta fog élete végén maradni. Csodálat, gyerekek, ez szállóigelet. Tudjuk, hogy késnek a vonatok, menjen ki az utas előbb a megállóba. Mondta ezt nekünk egyszer a MÁV szóvívő. Egyetlen olyan mondatot, ami fennmarad utánuk. A MÁV szóvívőjének ez egyébként sikerült, igen. Na jól van, hát köszönjük az SMS-eket. Igen, nem egy egyszerű történet. Hívjátok fel a Tornóckit, ő volt Caesar tanfolyam Amerikában. Bizony. Caesar megbökte a Tornóckit? Megbizony. Hát, azt a mindenségét. Aki arra járt, mindent megbökte. A sorba hajdó mögé. Ez a Caesar mindenkit megbök? Mi? Csak úgy, hirtelen? Tanfolyamra elmész és bök? Se lehet hozzá menni. Egyszer kint járok Amerikában, elmegyek Caesar tanfolyamra. Nem, te bököd meg a Caesar-t. Megbököm én. Megbököm én a Caesar-t. Az, amit egyébként nagyon komoly állatvédő. Hát ő nagyon persze, az nagyon szép, amit ő csinál. Ezt a bökést majd elolvasom, erre kíváncsiak. Anyósomnak van egy kis méregzsákja. Kipróbálom. Az a kutya mindenre ugat. Lányosan majd odajön. Kiszúrtad! És a kutya egy... Leenged! Mit csináltál a kutyám? Az a baj, hogy a kezdőrugás nem fogja elfelejteni a kutyát, tehát amivel eddig nevelte. Én nem. Jobban vagyok az a kutyával. Nem rugok állatot. Csak így meg kíváncsi, ezt a Caesar módszert megbököm. Hát ha. Mit a keresd a nődbe? Mi volt? Állólámpáról letép a kávé, széthúz újra éleszt. A kutyára becsolta? Hát, vagy most de jó, az a keresztelő, de ezer éve nem láttam. Zseniális, zseniális. Na jó, van mindegy. Jó, na megyünk akkor egy picit hírezni, reklámozni. És beszélünk el a KLM játékunkról, ami jelenleg is folyamatban van. Nagy és kérdez felelek rovatunk, jön 9 óra után. Úgyhogy mindenképpen küldjetek nekünk kérdéseket. A Viberen lehet küldeni, SMS-ben, e-mailben, vagy ahogy akarjátok. Őszinte kérdésekre majdnem őszinte válaszok, ahogy szoktuk mondani. Hát most maradjunk az SMS-nél, de most e-mailben na ezt csak azért mondtam, hogy láttam, hogy még van idő. Mire a KLM játékot ezt azért ne pörögtük. Így nagyon ne pörögtük, jó? SMS-ben. Csak mostával, kalabbal, mamival akartok, meg is hozhatjátok a portál, stb. Küldjetek a kérdéseket. Jó, mi pedig jövünk 23-111-111 az SMS számunk, mi pedig itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 9 óra után 10 perccel. Korábban kezdünk, mármint úgy értem, hogy igen. 6 óra után is néhány perccel korábban kezdünk, de és az órát is fáradunk. Az órát is korábban kezdjük, úgyhogy most el is megyünk zenére, mert elfáradunk. Elég is volt, kipörögtem magam. Nem csak mondom azoknak, akik megszoktak, ilyen 9 óra 16-17-kor jövünk, vagy 8 óra 17-18-kor, azok most álljanak át a 8 óra 8-as, 8 óra 10-es kezdésre. Finom hangoltunk. Finom hangoltunk, gyerekek, finom hangoltunk. Ez egy komplex összetett szakma. Mondták mások. Időre szükség van a megújulásra, a finom hangolásra, és mi most ezt tettük. Így van. Na, gyorsan kérdés-válasz. Így van. Kérdés-válasz rovat. Már egy meg is volt. Így van, egy meg is volt. Balázs, érdekelne a kriptovaluta bányászat, nagyon és lehet, hogy Ferit is. Megköszönöm, a kicsit beszélni róla. Nagyon jó. Végre. Mi van egy? Tehát, hogy az most egy pénz. Kocsus helyedre. Hogy az most egy pénz. Bök meg. Az egy pénz, így van. Mikor lesz retro nap, te érces hangú? Gyerekek, ez egyeztetés kérdése. Ez egyeztetés kérdése, Otival egyeztetünk. Lement a nyár, kérem. Lement a nyár. Oti bácsi. Lement a nyár, már kibuliszta magát, összeszedte a nagy pénzeket. Jó, lehet pici róla szó. Pici pénzé vállalja már el. Egy jó. Ilyen szeptember elejé. Képzeld el, hogy úgy mész hétfőn mondjuk iskolába, jövő hét utáni hétfőn, hogy ott már mennek ezek a zenék. Hát nem jó. Egyeztethetünk egy retro napról, Otival. Azt hát megkérdezi, miért nem lehet megszabadulni bányász Árpitól, kérdezi Viki. Ugye Árpi nálunk mondja, gyereket, ne bántsátok szegény. Hát van, aki Árpit szereti. Van, aki Anitát. Van, aki Renátát, Anitát. Melyik a milyen? Arra. Jön az Iliania. Már szakad föl, gyerekek. Már szakad, úgyhogy jó lesz. Jó. Mint a felhőzet. Azt mondja, hogy... Mi? Tipcsi. Azt mondja, kérdés, mi ez a... sok reklám és beszédmentes idő? Sokkal többet beszélünk már. Tegnap óta, jól mondom? Tegnap óta, gyakorlatilag, mint amennyit eddig beszéltünk. Nem beszélünk többet, elmondom neked, csak helyére kerüljük minden. Ennyi. Tehát nem negyedtől beszélünk félig, hanem 08-tól beszélünk 23-ig. Tehát, hogy... De reggel azért többet beszélünk, 6-tól félig, mint ahogy eddig beszéltünk. Mert emlékszem, hogy megváltoztak az arányok. Megváltoztak. A korábbi dal Hello, sziasztok hírek között. Itt vagyunk. Igen. Mélyvödör, McGregor meccs, nézitek? Egyértelmű, teljesen egyértelmű. Fogadás? Lenne, hogy nézzük. Ugye azt mondja, augusztus 27-én. Igen, ez a vasárnap hajnalban, ugye kettő szóval vagy három. Nem. Jó, de fölveszünk és reggel megnézzük. Igen, és nagyon-nagyon nem szeretnénk, hogyha valaki aztán a kordon mögül, amikor mondjuk a Balázs elteker mellette, vagy én elfutok mellette, bekiabálna, hogy akkor kiugrunk a kordonon. Fogadhatnánk rá. Nem, hát én megnézem, én nem jövök úgy reggel. Hát én fogadok. Tessék? Fogadok vele. Jó, de mit mondasz? Nem a végére, mert az szerintem elég egyértelmű, hogy kinyeri meg. Én mondjuk arra teszek, hogy a McGregor kihúzza 6 menetig. Tartod? Nem. Mert ez egy látás fogadás. Ez egy. De miért? Hát hogy kiüti-e a McGregort hat menet előtt. Hát most két menetet ígér McGregor. Na. Most ugye annyi változás van a korábbiakhoz képest, hogy 10 unciás kesztyű helyett 8 unciással fognak. Az inkább az MMA-nak kedvez. Így van, és az MMA-nak kedvez. Hát, és akkor azt mondta ugye McGregor, hogy ja, 8 unciás, hát akkor két menetet adok neki. Én szerintem nem ennyire egyszerű a történet, sőt, ennél ez jóval bonyolultabb, szerintem én a mélyvedőre teszek. Tehát ilyen boxolói molttal, szerintem sansztalan a McGregor. Nem azt mondom, hogy sansztalan, de meglepődnék, ha a McGregor nyerne. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként egy képzett boxoló ellen a box szabályai alapján én szerintem mélyvedő. Nem mondom, hogy McGregor nyer, én azt mondtam, hogy kibírhat menetet. A McGregor. De kibírhat menetet, mert ő meg nagyon hozzá van szokva az ütésekhez, tehát az biztos, hogy kibírja, igen. Megálló csávom. Igen, de ő bírja. És milyen félted a pénztárcádat? Nem, hát nem jó az ajánlatod. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy mit tudom én, fogadunk arra a következő Forma 1-es futamra, hogy Hamilton megy 3 kört. Tehát ez teljesen dilettáns. Hát de miért? Oda megy a Mayweather, lecsap neki egyet, kidől. A McGregor nyertél. De nem dől ki. Aha. Nem dől ki, szerintem. De Mayweather nyer a végén. A végeredményre én szívesen teszek. Hát, én nem teszek ebbe másra egy boxoló ellen, amikor a boxszabályával játszanak. Fordítva. Nagyon tehát, én szerintem mélyülőnek a térfelén pattog a Laszti. De nagy show lesz. Ez biztos, hogy nagy show lesz. És bármelyikük győzik, ők már megvannak. Tehát, hogy ez óriási dollár 10 milliókat hozó meccs lesz. De hát... Más ajánlat, mert az előző érted, egy dömper fosfor. Talicska rágya. Balázs úgy nevetsz, mint frakk a mesében. Nem, ez nem frakk, ez Mardell, megfejtettük. Így van. Volt egy kis kutya, aki ült egy biciklin, és mindig így röhögött. Tehát ez nagyjából ez. Igen, ott a csomagot tartani a rendőrrel. Balázs, mennyi esélyt adsz Rogernek a US Open-re hétfőn kezdődik? Marcipán volt a rendőrös. Piske őrmesternek volt a kutyája, Marcipán. Igen, ez teljesen más gyerekek. Mardell. Igen. Mennyi esélyt adsz Rogernek US Open-re hétfőn kezdődik? Figyeljetek, van esélye szerintem. Tehát Djokovic nincs, Nadal van, szerintem Murray nem tudom, Wawrinka nincs. Figyeljetek, ha bírja a háta és bírja, simán lehet, hogy behúzza a harmadik Grand Slamet. Ami gyönyörű lenne. Egy éven belül, hát az felfoghatatlan. Úgyhogy jövő héten indulhatnak a tenisztipek, teniszfogadások. Hurrá! Jött még kérdés, azt mondja, hogy nagyon sok van, várjatok. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményetek a tegnapi hajós nyilatkozatról, hogy bizonyos okok miatt nem lesz zsűritag. Írja Peti. Én nem olvastam, én még ott tartok, hogy zsűritag lesz. Akkor ezek nem lesz, mert hogy ő írt egy Facebook posztot, ami arról szól, hogy igazából a TV2 tulajdonosaitól ő úgy érzi, hogy ő már egy ilyen, hát hogy is mondjam, körön kívüli ember, akit nem látnak annyira szívesen a televízióban. És erre akkor így ő visszalépett, mert hogy igazából ő azt érzi, hogy kicsit körön kívülre került a nyilatkozatai, vagy a közéleti szerepvállalásai miatt. Hát ezt így nem indokolta meg. Nagyjából ezt olvastam, de aztán meg azt is írta, hogy nem akar olyan ember lenni, aki ugye az acél elvtárs korszakában volt, úgy hívják őket, hogy perzsázók, mert acél elvtársnak perzsaszőnyeg volt az irodájában. Be kellett menni acél elvtárshoz elnézést kérni a tévegészért, és akkor kaptál melót. Aha. Tehát, hogy ő erre is célzott, azt hiszem, az ő posztjával, hogy ő nem akar ilyen lenni. Uh-huh. Nézd, én azt szeretem a hajóst, meg hát szerintem egy nagyon tehetséges srác. És teljesen jól csinál, amit jól csinál. Nekem ez a... Szóval nekem kicsit túl sokat szenved a nyilvánosság előtt az András, tudod? Tehát ez a bent menjek, is vagyok, menjek. De nem vagyok, de akkor is TV2-zint, de nem is szeretem, ami zajlik, de azért aláírok, de azért nem írok alá, de azért itt is vagyok, de azért már nem vagyok itt szívesen, meg azért nem szeretem, ami a tényekbe zajlik, de azért jövök és aláírok, de most vagyok, és itt vagyok, és most lesz, és nem. Szóval ez mindenkinek egy nagy dilemma, gondolom, aki ott dolgozik. Meg hát ez egy baromira nem egyszerű helyzet, hogy most elkülöníted magad attól, ami a tényekben zajlik, vagy te azt ott egy szórakoztató műsort csinálsz, és azért te nem felelsz. Mindenki valahogy a saját igazságérzet alapján ezt megideologizálja magának, nem? Így hogy belefér az, hogy ott dolgozom, vagy nem fér bele, aztán mindenki fölállít erre egy rendszert az ő életében, és valahogy megmagyarázza saját magának. Nem is kell a magyarázatnak hinni. Én még bírom az Andrást, én azt látom, hogy ő egy ilyen kint is vagyok, bent is vagyok srác, és így baromira vajudik, és szenvedettől az egésztől, és azért, ha hív, akkor aláírják, aztán, ha nem hív, akkor eljön, tehát úgy valahogy tehát nekem igen, ez egy hosszú nyúlós massza, amiben ő van, és úgy nem tudja kijelent, hogy azért itt vagyok, tudjuk, csinálom, de én csak szórakoztatok, vagy nem szeretem, akkor viszont fölállok és eljövök. Uh-huh. És a kettő között látok egy ilyen szenvedő hajóst, aki hol aláír és van, de azt mondja, hogy én nem leszek többet, hol azt mondja, hogy hányok, ami a tényekben van, de két hét múlva valahova aláír, hol azt mondja, hogy ez csak szórakoztatás, az nem az, de majd most eljön, majd meg most a vezetőség nem kívánja őt, és akkor most meg azért jön. Hát csak ezt az ellentmondás egyetlen nagyon húszoros vágással meg lehet oldani, úgyhogy nem mész el, amikor hívnak. És onnantól kezdve nincsen dilemma, hát nem kell agyalgatni. Igen, saját lehet, műsorán. Hülye helyzet, hogy egyáltalán a politika mi a tévés embereknek, műsorvezetőknek, műsorkészítőknek kell magyarázkodni, mentegetőzni, érted? Tehát mi előbb voltunk műsoron és műsorkészítők, és előbb tévésztünk, mint hogy ebbe a politika ilyen szinten beleszólt. Ezt az András jól mondta, hogy ők szartak a mi asztalunkra. Ez egy kiváló megfogalmazás meg egyébként volt tőle, nem? De ezt mi átéltük a rádiónál is. Tehát, hogy tudjuk, ezért a Danubi sláger után elindult egy ilyen átitatottság, és onnantól kezdve már mi már voltunk ellenzéki rádió, Simicska rádió, Simicska ellenes rádió, Mekmát rádió, vagy minden voltunk mi már. Mi a műsor önmagában nem változott, de mi is 26-szor mondtuk már el a véleményünket erről. Én nagyon szeretem az Andrást, meg szerintem, hogy baromi tehetséges. Az egyik legjobb abban, amit csinál. Sőt, mint stand-upos is, én azon kevesek közül van, akit mondjuk én nagyon szeretek, meg az ő előadásai. De akkor az de valahogy ezt én nem, igen, kicsit most ő ettől szenved, megértem, és ez nem egy jó szerep, amiben sok van már, hogy szenved. Én remélem, hogy megtalálja ezt a dolgot. Most, én kedvelem, hogy egy jobban vagyunk. Csatornákat, tehát gondolom Facebookon fog majd műsort csinálni, vagy nem tudom. Hát meg ő előad, meg angolul tartókat, meg gyerekelőadásokat sem, meg zenét. Baromi jó. Hülye méltatlan helyzet ez, amiben van szerintem. Igen, az alkuban az is benne volt, hogy a saját műsor ugye volt a Dalfutár, azt szerintem csak úgy kapott helyet, hogyha egyébként csinálja a, nem tudom, Sztárban Sztár. Hát igen, ez a dolgunk átterével azért nem mondjuk 100%-ig tisztában. Azért nem, minden nem kötnek az orrunkra. Nem tudom, hogy miről szólt az alkú. Az tény, hogy egyszer is mindenkor, tehát hogy nála ez ekkora ellentmondás, egyszer is mindenkor nemet kellene nekik mondani, és azt mondani, hogy amíg ez a vezetőség, vagy amíg ez a hangvétel, vagy amíg ez az üzenete politikailag ennek a csatornának. Tudod, azért ez az a baj, hogy ezt tudod, nem is annyira egyszerű. Szóval azért ez sokaknak egy egzisztenciális kérdés, azért közben jó pénzt keresel azért, de ugyanez igaz a színházvilágra, ugyanez igaz a színészekre, szóval hogy ez baromi nehéz ezt eldönteni, hogy én szerintem nincs egyetemes igazság. Tehát kinek hol vagy kinek mi fér bele, vagy hol van az a pont, amit ő már nem bír elviselni, vagy nem tud. Tehát itt nincs az, hogy már pedig mindenkinek föl kell állni. Hát, Attila mondta el jól, hogy miért kéne mindenki más, hogy döntse át magáról, mindenkinek van egy igazságérzete, mindenki gondol erről valamit. Vagy mentesíti önmagát, vagy egyetért vele, vagy tűri, vagy támogatja. Tehát érted, mit mondok? Tehát, hogy én szerintem ebben nincs egy egyetemes igazság, hogy aki ott van, álljon föl. Hát azért ez egy árnyaltabb dolog, nem? Sokkal. Hát ott van Attila. Hát érted, most mi is itt ülünk. Igen, most mi is itt ülünk. Mi is itt ülünk, érted, a Vajna rádiójában. Oké, úgy jöttünk ide, hogy gyerekek, nem szóltok bele, nem mondjátok meg, ha olyan jeleket észlelünk, akkor fölállunk. Nem tudsz ma már úgy kereskedelmi tévében, vagy rádióban, vagy online újságban, vagy hírműsorban részt venni, hogy valaki a tulajdonosi köröd közül ne legyen az. Én az Andrásra csak arra mondtam, hogy akkor vagy el kell fogadni és dolgozni, vagy eljönni. Az Andrásnál látok egy évek óta tartó vajúdást, viszont, mert nem találja ő helyét, és sajnálom ezért. De előbb hoztam volna meg a döntést az ő helyzetében, hogy csinálom, és akkor csöndbe csinálom, vagy nem csinálom, és akkor nem csinálom. Hosszú évek óta van. De nem tudsz ma már úgy médiázni. Nézd meg a Hírtévét, az ATV-t, a TV2-t. De ha már minket hoztál fel példaképpen, aki csak ott megáll a pontnál, hogy ti is átjöttetek ide ez a rádióhoz, és nézzük meg, hogy ki a tulajdonos, pont, és nem hallgat bele a műsorba, és nem figyelod a mondani valónkra, és nem hallgatja a megszólalásainkat, akkor persze, hát akkor hát csak ugyan lehet azt mondani, hogy na, tehát ti is ilyenek vagytok. Értem, de most én nem a hallgató által besolt véleményre gondolok, hanem amit az András mond, tehát hogy amit mi is, pedig csak az számít. Mi is kommunikálunk. Szerintem csak a hallgató és csak a néző véleménye számít. Oké, csak rá is bélyeget sütöttek, ugyanúgy, ahogy az elején ránk is. Aki nem hallgatott bele, érted, a Hajós, ha most ott van, akkor az egy gyerekek, igaz, András mondta, hogy ők szartak a mi asztalunkra, a Szala írja, hogy most már minden asztalra oda van kicsit szarva. De nem így van? Hát de nézd meg a csatornákat, nézd meg a tényleg, amit elsoroltam. Talán egy tiszta sarkot. De nézd meg, és akkor nézd meg az Origót, akkor nézd meg az Indexet, akkor nézd meg a, mit tudom én, a HVG-t, nézd meg a Rádió Egyet. Tehát nézd meg, valakinek a kezébe van, nézd meg a vidéki lapokat, hát most 80% Mészáros Lőrinc tulajdonában van. Tehát mi az Isten csinál az ember? Egyénileg te tudsz dönteni, hogy ami annál az orgánumnál folyik. Belefér vagy nem, lásd Origó. Van, aki azt mondta, hogy nekem ez belefér, és csinálom, 20 ember azt mondta, hogy ez már nem fér bele, és köszönöm szépen, eljövök, és nem csinálom. Nem? Tehát itt nincs olyan, hogy akkor itt egy egyetemes igazság szerint, akkor mindenki álljon föl, igen, vagy ne álljon minden föl. Hát szarra, minden azt arra van már szarra, csak sokan megpróbálják magukkal elhitetni, hogy ez trüffel. Figyelj, baromi nehéz. Hát nekünk se volt könnyű döntés, nem? Így van. De hál' is nem működik. A történet szabad kezünk van, és mi inkább vagyunk egy ellenzéki műsor, ha már a saját műsorunkról beszélünk, nem? De hagyják, és működik. Tehát valószínűleg ez a műsor ettől jó. Igen, csak ugye te az elején ezt letárgyaltad. Tehát, hogy azért ott... Hát ez valójában nem is működhetne máshogy, igen. De a megállapodásban benne volt, érted? Ez egy tiszta lap. Ha szólnak, akkor nem, igen, szóval szerintem csinálni. Ez sokak számára egy nagyon, nagyon méltatlan és egy nagyon nehéz helyzet igazából, mondom, de hát el kell dönteni. De mi drukkolunk az Andrásnak, mert szerintem baromira fog hiányozni, bárhonnan is lépő ki. Most sztárban nem írta le végül? Igen. Hát szerintem húzó ember volt ott is. Tehát azért az ő agya, az ő humora, az improvizatív készsége azért az kevés ember dolgozik így, ahogy ő. Szabad baromra van, hogy fog kiányozni. Tehetség megkérdőjelezhetetlen. Igen. Azt mondja, hogy nagyon sok. Fú, az a baj, mindig a kérdések közben jönnek, igen. Feri, végre eljutunk a Velencei tóra, kérdezni akarom, hogy te is ott leszel, ahogy melyik részén. Jó lenne összefutni. Azt a vízszintről is mindig látjátok. Ahol bemegyek, ott hullám van. Így van. Be kell jönnöm a városba depózni holnap, de este 5-kor biztos, hogy ott vagyok, mert van egy óriás családi rendezvény Velencén, ott találkozhatunk. Hogyha csak a nádnak a tetét, a buzogányokat látjátok, akkor Feri a tóban van. Hogyha látjátok a buzogány alatti részt is, akkor nincs. Igen, egy gyerekek. Milyen magasan vannak a vitorláshajók a Velencében? Ez kellett. Vízben van a Feri? Nem. Ha egy tőke súlyos nagy hajót látsz, akkor én is benn vagyok. Nem akad el. Ha csak kis hajók vannak, akkor nincs a vízbe Feri. Az ott a pákozni emlék? A kis vitorlás, mert ilyen, akkor Feri benn van. Akkor megint úszik, készül a hogy csináljátok, hogy minden reggel jó kedvetek van, gondolom előfordul, hogy nem, de ebből semmi nem jön le. Balázsnál néha rezeg a léc. Jani, még sose hallottam rossz kedvűnek. Tudom, hűvös profizmus, pocok kérdezünk. Én minden percnek örülök. Igen, figyeljetek, nekünk ez egy terápia, hogy a színészek is sokszor akkor jók, amikor előző este valami tragédia történik a családjukban. Hát hallottuk az én nagy színészekről, hogy akkor mutatták magukból a legjobbat, amikor valami nagy baj van. Tehát nekünk ez egy ilyen terápia. Ha jó kedvünk, akkor alapból működik. Ha valami nem stimmel a magánéletben, akkor meg bejössz ide, és terápiás jellegben itt meg kiörjöngöd magadból. Tehát igazából mindig adott a jó kedv. Ha rossz kedved van otthon azért, ha jó kedved van, akkor meghozod magaddal. Tehát nehéz rossz kedvűnek lenni. Tényleg ennek van egy ilyen gyógyító hatása. Ha rossz kedved van otthon, már örülsz, hogy itt vagy. Sikerül a hétvégéd, vagy zűröd van, hát azért mindenki a magánéletét, mindenkinek vannak gondja, problémán, de itt van a másik kettő, ránézze, egymásra nézünk, és elkezd működni a kémia. Meg hát nem is nagyon hagyjuk, hogy valaki szenvedjen, sőt, kicsit rá is szállunk azért. Egy kis rugdosás. Tehát van egy kis rugdosás, ez egy terápia nekünk, de hát örülünk, hogy ti ezzel együtt értek. Meg mindenkinek megvan a maga trükkje. Nekem például a bal kezem mindig a gatyámban van. Ha nem ér rá, Feri. Akkor rányulok. Mi a véleményetek Kassa Tibi vetélkedőjéről? Pénzt vagy éveket? Kérdezi Csabi. Következő kérdés. Láttam egyet. Te láttad? Én nem láttam semmit. Én sem láttam egyet. Nem láttátok? Nem. Én mindent megnézek. Nem érdekel. Én mindent megnézek. Akkor te mondhatod csak. Féltek, szerintem a Tibi jó benne, maga a formátum az szerintem nem túl erős, tehát ez egy kábel formátum szerintem, tehát ez egy szuper TV2-n el tudtam volna képzelni, 4%-kal elketyeg. Ez nem egy főműsoridős, nagy primetime-os formátum, bár nyára belefér. Én szerintem maga a műsor az nem túl erős, de a Tibi nagyon viszi. Tehát ami kell ehhez, hogy ez valamennyire működjön, egy nem beszélő szereplővel, akiről kiket állt, hogy hány éves, és egy rohadt mukkot nem szól. Ott áll egy ember. Ez az izé. Na, és én azt mondja, hogy a válasz helyes. Tehát nagyjából ezt mondja, meg van két szereplőd, aki vagy jó, vagy nem, de az ugye nem rajtad múlik, meg van egy műsorvezető. Tehát ez klasszik az, amit a műsorvezetőnek kell vinni. Szerintem a Tibi nagyon, nagyon ügyes benne. A formátum azért azzal sok bajom van. De hát ez nem a Tibi hibája. A kábel TV-re egyébként kiváló, én valószínűleg TV2-re nem tettem volna. De hát ezt ők tudják igazából. Feri, hogy tetszett a Robbie Williams? Beszéltünk erről. Elmondtuk, mert mindkettőnknek nagyon egyébként. A közönséggel voltunk kicsit elégedetlenek, vagy olyan fura most ez a videózok, fotózok, és amikor tapsolni kéne, akkor ezt posztolom, meg leírom, hogy én is itt vagyok, de a csávó, én olvastam, nem is tudom, ki írt róla egy kritikát, hogy a megfáradt vénember, és HVG írt a saját valamikori hogy trónján táncoló ember, az lehet, csak neki van trónja, tudod? Tehát, na, erről ennyit, hogy neki van, mint táncolni. Igen, igen, a végig egy kicsit szigorú volt vele szerintem. Hát jó, szerintem jó bulit csinált, most egy 15 igen. éves slágereket nyom, hát... Az van neki, hát, ez igaz, de neki van. Vannak slágerei. Igen, szóval igen. Szerintem jó. És egyébként a szórakoztatás magas iskolája volt a csávó, nagyon jól bánt a közönséggel, irgalmatlan jó volt a színpadkép, mindent kerek volt, jó volt. Igen. Bali, mit csinálsz, amikor a mániás korszakod mély vödör alján csücsülsz? Felhívom meg Gregort. És megkérem, hogy üssön ki, hogy kijöjjek a mély vödörből. Igen, megregolázom, igen. Oké. Lehet, hogy egy-két kérdéssel elbeszéltük az időt, de általában ez mindig így van. Ha valaki nem fér bele, és aktuális, még küldje el nekünk, jó? Ja. Oké, okay. Tízegység McGregorra. Na végre férfi vagy. Ennyi. Nem jössz ilyen látens kedéssel itt, érted, hogy itt most akkor most a hatodik menetben nem férfinak kell. Így van. Ennyi. Na. Tíz na. McGregorra. Tíz McGregorra. Jó. Oké. Okay. Tartod? Hogyha, ne viccelj, persze. Na, biztos tízes még tartani. Mi nem hajolunk el a lóvé előtt. Szerintem. Ha már dobálnak hát, ha megdobsz, oda nyúlok, elkapom, ne viccelj, hát szerintem mélyvödör. Oké, okay, fél tíz van, pontosan van még egy hármasugrásunk, úgyhogy tessék jelentkezni játékra, a Kálám játékról majd mondunk két mondatot, de szerintem azt már mindenki tudja, úgyhogy írjatok, ha játszanátok, mi pedig itt vagyunk. Ugye? És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a ha 3:45 lesz, mondosan 7 perc, szóval hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, és már is játszunk, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, fiúk! Jó reggelt, hello! Hogy hívnak? Szilviának hívnak. Bocs, nem hallottam, igen, az előbb mondtad. Hello, Szilvi, honnan hívtál minket? Jelen pillanatban Hévízről. Hévízről, nyaralsz, uh-huh. Családdal, pihen? A családi nyaralásunk utolsó napját töltjük ezen gyönyörű városba. Ó, de jó, sok az orosz. Nem értettem. Sok az orosz? Nem. Jelenleg inkább én a németekkel találkozom. Hát pedig már minden igen. felirat oroszul van, ott nagyon megszállták. Felvásároltak mindent. Igen, ott imádják. Imádják. Állítólag most az albánok, akik leginkább jönnek erre felé. Itt a hegyekkel beszélgetve. És akkor egy hetet voltatok, vagy mennyit? Hétfőn mentetek, vagy egy hét? 19, egy hét. Hát, még a holnapi nap. De tökéletes, nagyon jó kis programokat tud Hévíz ilyenkorra szervezni. Aztán szép. Igen, zenekartól a Magna Cum Laude-ig minden estén ki van töltve valami. Mennyi művelt ember? Csak csapattad a Magna Cum Laude-n tényleg? Ez épp tegnap este volt. Igen, ott csapattuk családos. De jó, na jó, és most valaki segít a családból, vagy most mindenki csobban a medencében? A teljes család szeretné a tesztelni, hogy mit felejtett a nyár folyamán. Itt egy 14 és fél éves és egy 18 éves ifjú siheder várja, hogy számot adjon tudásáról. Hát akkor figyelj, meg el kell őket kapni, válaszoljanak ők. Jó, a kérdések nem nehezek egyébként. Na figyelj, így szól az első, hogy figyeljetek, hogy nevezik a görög mitológia egyszemű óriásait? Ott van. Jó volt! Mi volt? Kiklopsz. Az Kiklopsz, jó! Apu volt! Vagy a 18 éve. Ez éppen az apu volt, de a gyerekek is bekapcsolódtak a témába. Családi a játék, teljesen családi. Oké, menjünk tovább, Rádió 1-es Sípért, így szól a második kérdés. Hányadik században volt a Dózsa Györgyféle paraszt felkelés? 1400. 14. Hányadik század? Hányadik század? 15. század. Nem. 15. század lenne? Hát a 15. század az ugye, igen, hát az Mátyás király. 16. Jó, de tényleg most ezt nem is tudom, miért vagyok ennyire. Péntek van. Ugye, tehát ugye 1514 a dátum, de azért 16. század, mert mindig amiben benne vagyunk, akkor a századilag már ugrunk egyet. Igen, bocsánat. Még reggel van, nekünk. Nektek már délután. De... Jó, na hát aranyosak vagyunk, elfogadtuk. Oké, mi legyen a harmadik kérdéssel? Menjünk tovább, hát. Kész, jól ment az előző is. Melyik kontinens leghosszabb folyója a Volga, így szól a harmadik kérdés? Na, Volga, Európa. Na, helyre tetted. Gyors volt. Előző bűnöd. Egyedül kaptam. Nagyon szép. Ezt megített a család. Jó, a sí, papujé, a bögre, tiéd. Így van, van még egy nyakbakasztó is. Épp egy nyugi labda nincs életlenül, így a 11. hét lezárásaként. Ideges vagy? Hát három gyerek mellett. Mondjuk, nálunk csak kettő van, de tökre megértem. Volt nyugi labdánk valamikor, tényleg? Itt nem volt, azt szerintem még a... Ja, az még a klasszban volt, 1100 évvel ezelőtt. Nincs, a nyugi labdánk most nincsen. Semmi probléma nincs. Örültünk, hogy játszhattunk veletek. Küldjük a csomagot puszi nektek, és akkor jó nyaralás még erre az utolsó néhány napra, néhány órára inkább úgy mondom. Így van. Köszönjük szépen nektek is, minden jót az egész tábnak. Ciao. Köszönjük. Hello. Sziasztok. Puszi, hello. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Azt nézem, hogy az Országos Bírósági Hivatal 8 millió forintért vett arculati kézikönyvét elemeztük, amiben hát a nagyszerű megállapítások vannak, hogy öltözzenek, hogy készüljenek a munkára az ott dolgozó hölgyek, urak, mennyit tisztálkodjanak, milyen ruhát hordjanak. Egy ilyen kis röpke kis tanulmány, ami lehetett volna sokkal drágább is, tehát nézzük az előnyét, 8 millióért, ma már az ember föl se kapja a fejét, hogy ez kapsz 8 millióért. Semmit. Egy rendes tanulmány nem áll meg 1 milliárd alatt, úgyhogy 8 milliárd, ez egészen olcsó. Lehet, azért lett ennyire szörnyű, vagy azért sikerült ennyire szörnyűnek. Ugye az ott dolgozókat és a majdnem elkészülő bírósági hivatalok dolgozóit szeretnék egy kicsit trenírozni, hogy hogyan öltözzenek, mennyit tisztálkodjanak, mennyit fürödjenek. Belenészünk ebbe a kézikönyvbe, nagyon hasznos tanácsokra. Nagyon korszakalkotó, jövőbe mutató ötleteken, mint például a heti 5 tiszta bugyi. Igen, akkor az dolgok voltak. Valamint tanultunk valamit. Valamint Annának és Zsülnek ma szülinapja volt, mi pedig... Annának és Zsülnek, illetve van még mindig, hiszen nem csak reggel volt, hanem egész nap van. Mi pedig rendes kollégaként erre készültünk, vártunk, és ajándékokkal halmoztuk előket, valamint ünnepeltünk. Hát ahogy igen, szoktuk. Igen. Ahogy szoktuk. Úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Balázsék a Rádió Egyen. Lecsengette szépen csöndben, megadtuk a módját. Na gyere, szülinapos, hív föl, akkor még a naphallgatóját. Elóz még egy kicsit. Aztán irány a gógó, ha mi nyomjatok be egy születésnapi burit. Isten. Dupla sajtos lett? Igen, hagyma nélkül, mint minden éve, vagy idén flancolsz egy kicsit. Puncsos minyan. Jó lesz az. Na, hívjuk a naphallgatóját, hát ha működik még a rovat. Mert tegnap működött. Balázsék. Mégis van. Ügyes vagy. Hello, jó reggel, ciao. Hello. Na, Csabi, hello. Hello. Azt írtad nekünk, csak meg kellett keresem az SMS-et, hogy ma tudlak utoljára hallgatni titeket Budapesten. Ti vagytok a legjobbak. Üdv, Csabi. Látod, milyen egyszerű már nálunk naphallgatójának lenni, hogy már minden, mi bárkit fölhívunk, csak mondja be, hogy Balázsék. Csabi, hát ennek mi az oka, hogy ma hallgatsz minket utoljára? Külföld. Te is. Hova mész? Anglia. Anglia. És hosszabb időre? Tehát ez most egy ilyen masszívabb elköltözés. Igen. Szakácsként. Évekre. Szakácsként építőipar. Hát még pontosan nincsen semmi, csak a páromnak. Én meg majd közbe keresek. Tehát hogy ez egy ilyen páros elköltözés. Igen. Hát nagyon sok sikert kívánunk, és hallgass minket azért ott is applikáción keresztül. Applikáción keresztül, online, podcasteken keresztül, régi adásokat. Hát azért hallgass vissza, jó? Úgy lesz, úgy érem. Üdvözöljük a kint élő 1,5-2 millió embernek. Aki szintén... Már 63 millió, de... Nagyon sokan vagytok. Igen, minden héten ma hallgatunk, aki vagy elmegy, vagy onnan ír. Hát azért ez nagyon szomorú. Csabikám, neked nagy kalappal, akkor legyetek ügyesek. Aztán reméljük, hogy megtaláljátok ott a szerencséteket. Jó, örülünk, hogy eddig minket hallgattál. Még egy búcsújándékcsomagot azért küldünk. Adj meg egy postacímet, hogy valaki, aki még át tudja venni. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, és köszi, hogy hallgattál minket. Hello. Na, mi a recept, Feri? A disznó legfinomabb része. Na. A császárhús. Vagy hasalja, ahogy szokták felénk vidéken mondani. Ebből nagyon jó szalonnát is csinálnak, abból a részből, de ezt nem szeretik így a házi asszonyok megvenni, mert hogy a szalonnának való, pedig jó húsos részt lehet belőle kapni. Ropogósra tud sütni a bőrét, de úgyhogy tényleg így elpattan, és maga a hús pedig szálkáira esik szét. A megfelelő technológia alkalmazásával, és ez a technológia az ott van leírva a Facebookon, azért zseni, mert hosszan sütött, de semmit nem kell csinálni, tehát 5 perc, amíg be fűszerezed, így beteszed a sütőbe, 3 óra múlva kiveszed, és kész. Jó, ez a rákóczi félre. Ne, hogy tényleg az. Mire megtalálom a kakukkfüvet? Hát a rákóczi félre 5 perc, és a rákóczi félre 3 óra. Tehát Balázsnak akkor igen. Az első 20, a másik 6 óra. Ez a Jamie féle 5 perc, ez szakácsfőny. Szerez 3 ízét fűrtojás, két raptor, két raptorvelőt, 3 rinocérosz orszarvú port, tudod. Pácold 4 napon keresztül, aztán 5 perc. De nem, ez egy ilyen húsétel az egyszerű. Azt. Mi a köret? Amit mellé. Sáfrányos bulgur. Így van. Igen. Kurkumás köles. Pontosan ez. Kurkumás köles. Így van, és egy kis frös. Ezt ez ne keressétek, mert kurkumás köles nincs. Egy kis prötyögő pröntjembér is. Ott lesz még. Fönt van a Facebookon, tessék megsütni. Már arra készültem, hogy ilyen jó őszi idő lesz, mert az azért egy ilyen kicsit őszebb. Hát ne zabálgassál itt nekem hétvégén, mert aztán a lupán érted, majd megyek érted mentőcsorka. Én ott depózok, várok egyedül, már mindenki elmegy. Ülök ott, majd hülyén fagyizom. A haverottól egy be az úszó közé. Hozzátok a jetski! Ez a bájba belőtt a felé, mert hányas lesz a vége, aztán a gyerekek majd kiabálnak, hogy apa, nézd, ámbrát hányt a bálra! Gyerekek, értem, meg jó ez a triatlon, meg nagyon élvezem, itt Facebookozom 3 órája, szólna valaki a felének, hogy váltson le, mert most már azért nagyon mennék. Nem tudom, merre azt mondták korra, de valaki csopja már a hátamat, hogy mehetek. Na jó, akkor mi holnap depózunk. Van, és vasárnap pedig küzdünk, akinek van kedve, még a 10K-s futásra be lehet nevezni, ott így van, a helyszínen is. Keresétek az ehhez kapcsolódó a Facebook posztot a Rádió 1-nek, és a Balázsék című műsornak a Facebook oldalán, ott van minden információ, amit ezzel kapcsolatban tudnatok kell. És ha valaki esetleg nem velünk sportolna, a Lupán vagy pedig a Hősök tere környéken, azoknak ajánlanék egy nagyon jó kis családi rendezvényt, teljesen ingyenes rendezvényről van szó. Augusztus 27-én 7. alkalommal rendezik meg a Ráckevei veterán gépjármű találkozó. A Ráckevei Dunaparton. Ezeket te honnan ásod? Ezeket a rendezvények. Mint veterán gépjármű találkozó. Nem vezet, nincs jogsit. Honnan szerválod ezeket? Szimpatikusak, aranyosak. Egyébként és nagyon jó kis családi rendezvény. A Talmácsi Ring gyerek motorjaival lehet majd motorozni a gyerekeknek. Aknász Nassaddal való hajókázás lesz a Dunán. És hasonló programok. Kicsik is, nagyok is nagyon jól érezhetik magukat. És mondom még egyszer, tehát egy teljesen ingyenes rendezvényről van szó 27-én a Ráckevei Dunaparton. Ugyanígy délután a Ráckevei nyugdíjas házban numizmatikai van, ugyanígy nadrágszi telken, fohát jeles. Eladó, na jó van. Gáz, víz, villany az utcában, mi meg az utca végén. Aki a befutónkra jön neki, na. A miénkre, az 11-től délután 4-ig várhat bennünket, így van, mert gyerekek, egyszer majd beérünk. Érkezés fakultatív, ahogy szokták mondani, jó? Tehát, majd jövünk, majd valamikor jövünk. Sok türelmet kérünk mindenkitől, igen. Ha elestem bringával, légy, és kerüljetek ki. Jó, ennyit kérek. A méltóságomat hadd őrizzem meg. Engem arról fogtak megismerni, hogy majd egy hatalmas bukos is, akkor férfit támogatok. Aki akkor szállt le a bringájáról. Az első segélysátor. Tessék, de már jót jelzem, ez azt jelenti, hogy eljutottam. Igen, ha fölhívlak a fejlőn, hogy na hagyjat, végig hazamentem. Az lesz a rosszabb. Na, hétfő 6-kor jövő, mindenkinek szép hétvégét. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió 1-en.